رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم صاد كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين دا سورة اعراب شروع شو سورة اعراب بارا کی یوسو خبر بطور تمہید ذہن کے خوضل مناسب دی لنبے دے صورت ربط دمخ کی صورت سرا داغے علماء مختلف وجہ وی یوا وجہ خدا را چی صورت انعام کے دلائل ذکر شو عقلی ونفی د شرک باندی ندی صورت کے ذکر کی دلائل نقلیہ پدغا مسئلہ باندی نبیان دا دلائلو عقلیہ و نقلیہ و یو صورت کی عقلی بلکہ نقلی دویم خبرہ اغا دادا چمخ کی صورت کے بیان اس ورفع بعضکم فوق بعض اللہ بعض پا بعضو ستاسو چت کرے لی نو دی صورت کی داغی مثالو نو خودل چتا گورا انبیاء علیہ السلام اللہ اچت کریو کم قومنو چتا انبیاء خلاف کریو او دا انبیاء علیہ السلام دلداری کریو نو آ قومنا اللہ رسوا کرو زلیل کرو او اغیی سر نگون شو نو دا رفع بعضکم فوق بعض رفع بعضکم فوق بعض دا غی مثالونا دی صورت کی ذکر کردل یا صورت انعام کی یو کم یو سل یو کم شپیتے کے حل ینظرونا إلا أن تأتيهم الملائكة دای د ملائکو دراتلو انتظار کوي معنا د عذاب انتظار کوي نو دې صورت کې د دغه علی انظرون مثالونه د متعدد قومونو ذکر صورت اعراف سورۃ انعام آئے کے ویلو جالکم خلائفا نو دې کې وراشي خلفاء من بعد عاد داغه مثالونه ثمود عادیانو قومونه او یوبل پسې لګېدل نو داغه صورت اخیری آیات او د دې صورت واقعګانې مثالونه دا داغی زندہ توضیح دا دین علاوہ سورت انعام کی ویلیو خلقکم من تین تاسو اللہ دخدن پیدا کرے ندی سورت کی واقع دا آدم علیہ السلام ذکر کرا مثال چې بابا یا دخدن جوړ کرے اوا صورت کی ویلو کتب انا نفسه الرحمتا الله په خپل ذات رحمت لیکلی دی نزل توي وسع رحمتي كل شيء زما رحمت هر شي ته رسیدل دی دغه خبره د دې صورت مدنی دی مکی دے سیوا دا ساتو آیاتونو نا اتا آیاتونا دا دے آغا دا مکی نا بار نادل شوی دی او نور ټول صورت چه دے دا مکی دے دویم خبره سورت پا ترتیب مصفی کے داوم سورت تی شپک سورتون مخ کی ذکر شو فاتحہ بقرہ آل عمران نساء مائدہ انعام اعراف او پا ترتیب نزولی کی یو کم سلو اختم دے او پس تا سورت سواد ننادل شوئے سلورم خبره دا صورت چې ده دا سلیر شرکو ده پینزم خبره دا دو سواش اشپک آیاتونه ده شپکم خبره د دې صورت امتیاز د نورو صورتونو نه پس جدا ده د نورو صورتونو نه نو یو دا ده چې په دې صورت کې واقعا راغلی ده دا عالم چاغد الله د آیاتونو بارکی دنیا خور کړی و بلغم بن باعورا داغه واقعا ادي صورت کی راغله د بل صورت کی داغه ذکر نشته دارنګ د موسی علی السلام واقعا په یو خاص تفصیل سره دی صورت کې راغلی ده نو بل صورت کې هغه تفصیل سره بیا نشته دا آدم علیه السلام د خلقت واقعات په کم تفصیل سره دی صورت کې راغلی ده د قرآن په بل صورت کې هغه شان نشته وګو صورت ته چې دته نو نورم په ډېر خبر دي چې هغه امتیازي حیثیت لري وما خبره هغه دا ده چې دې صورت ته سورت اعراف ویل شي اعراف د جنت او د دوزخ منځ کې یو دیوال دی هغه دیوار باندې خلق اغا چکلا دا چا گناونا او نیکی برابری یا ماشومانی اغا با دغ دیوار باندی سوخت پور ایت عراف وی داغ عراف ذکر پا دی صورت کی رازی دا دیو جنا دی صورت تا نم صورت ایر عراف قود شوی دی تسمیت الکل بی اسم الجز کل صورت تا نم پیا ویسا دا صورت پانده خود شوی دی اتما خبره آغا دا صورت خلاصه دا صورت چی ده دا مشتمل ده یو سو حصو تا چه ده هاری سی ذکر آغا با جدا جدا کی گی او کم حصہ چه ده کم دینا شروع کی گی نو آیات سر سر با داغی ده مزامینو بیان کی گی انشاءاللہ تقریبا سورت ٹوٹل آتا ہی سیتا زمانگا مشایخ تقسیمائی دا سورت نهم نمبر خبر آغا دا سورت دعوی دا دعوی دا سورت دا آغا خبری چه ده صورت اکثر آیاتونا داغی سر وابستهی داغی سر تللهی نو داغی تا ده صورت دعوه ویلش صورت اعراف کی دره دعوه ذکر کی گی یو نفی ده شرک دویم ترغیب قرآن تا و تشجید آغی پا بیان او درم تسلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء توحید بیان کرے و رد شرک کرے داغی واقعات تفصیلا او ترغیب قرآن تا دا ابتدان شروع کی گی تسلی دا پټول واقعات وکي نو دا خبري د صورت دعوا ده او لسمه خبره مشکلات د صورت تشریح د مشکلات لومبرو کو خلاصه آغا ترغیب دے قرآن تا الترغیب الی القرآن مع التسلی والتخویف والبشارہ درے خبر با بلکه سرور ترغیب الى القرآن او تسلی او تخفیف او بشارت دا خبری در رکو خلاصه دا او دا روبه رکو رنبه سمنا الف لام میم صاد الله پیږي په معنا د حروف باندې. کتابن انزل الیک دا کتاب دې چراغ نه دی تا تا فلا یکن فی صدرک حرج منه نو ندی وی ستا پسینه کې تنگ سیاد دینا ندی وی ستا پسینه کې تنگ سیاد دینا تو سینه ما تنگا والی تن دی ربی ہی چو یرت پد سرا و ذکرا للمومنین او دا قرآن پندو نصیت تے دا پارا دا مخلوقاتو. کتاب انزل الیک دا کتاب دی چتا تراغلے دلتا هذا کتاب دا کتاب دی انزل الیک چتا تراغلے فلا یکن فی صدرک حرج دا تسلی دا ندی استا پسینہ کی تنگ سیا منہو دا دینا منہو دا دینا فی ابلاغی والانذار بہی ابن کثیر وی دا دے پرسولو کی او دا دے پذریہ سرا مخلوق یرولو کی تو سینہ مت انگاوا قرآن خدمت باغا سڑے کئی چه کم سڑے آغا سینہ کلو ساتی تنگ زڑوالا انسان انشی کول خدمت دا قرآن آغا پساوی شیطان د دیو دینا دا کار کیگی دا اللہ پہ احسان او سینہ بغٹے بیا با دا قرآن خدمت کے ذکا چی دیکی او شرط دارے چی بیلالے چبکی نو نفس دا خبرہ نمانی نفس وی سنگا بیلالے چوکم دماغو ضرورتو نا دی خوراک تے اسکاک تے دا جیب خرچی دی او توس ما تا ویسی بیلالا چکوا نو نفس دا نمانی نو چی یو طرف تا کار بیلالا چشی او بل طرف تا دا تخلق شیطان را پاری تو گورا دا دے سکی دا سوی سما خبر بطکی نو دا غیر دا اغبا شیطان بگاڑی نو خام غادی سر رڑا تنگی گی نا اللہ تسلی ورکی لبا نتنگی اس دا تسلینا بعد ترغیب فت الام انزل اللہ قرآن طرف تا ترغیب اتبعو تابداریو کئی ما انزل الیکم داغی چراغلے دے تاستا من ربکم دا طرفا دا رفستا سنا داغی کتاب تابدار شئی چکم کتاب تاسو تاستا سو دا رب راغلے دے دا نفسانی خواہشاتو اتباع پرے دے او دارنگی دا نفسانی خواہشات و اتباع پری دی او دا اغیار و منل پری دی قیل و قال پری دی بس یوالار اختیار کی دا نجات اتباع دا ما انزل اللہ اتبعو تابداریو کئی ما انزل ایلیکم من ربکم دائی کتاب چراغنے دیتا استاد ترپا درم ستا سنا ولا تتبعوا تابداري مكوي من دونه سوى دا اللانا اولياء اولياء دا نور معبودان اولياء من اهل الاهواء و اهل البدع تفسير بحر محيط وي دا اولياء دا اهل اهواء و دا اهل بدع دا غي ممنه دا تفسیر بحر محیط وی قلیلا ما تذکرون کم ستاسو نا پند اغسطن کی دی ستاسو کی پند کم کسان اخری و کم من قریت دا تخویف تی او دیر کری احلکناها منحلک کری دی پجا احا باسنا بس را بغی اغیط عذاب زمانگا بیاتن دشپی او هم قائلون یا بغی اوزو دا غرمی یا با دا غرمی اوزو او یا چی کم دینو با دشپیو نو فما کان دعواهم از جاہم با سنا نو نوا بلن دا غی کل چراغ اغیط عذاب زمانگ الا ان قالو مگر دا چویوی انا كنا ظالمين يقينا من ظالمان دا عذاب په وخت د غفلت کې براته باسنا بیاتن او هم قائلون دا او چې دا تنوید په اړه دی عذاب با یو نوع دا او چې دا خبره د شپې برابر او یو نو اداو چې د غرمې برابر دا دواړه وختونه پسند کول دا ولی ویل ان هاذین الوقتین من اوقات الغفلت دا دو وختونه اوقات د غفلت دي او غفلت دا سبب د عذاب ګرځي غفلت سبب د عذاب ګر نو د دیو جنا دا دغه له دا د ټیم کې و پدې عذاب رات چې عذاب براغ نو بیا بسو بیا پدې اقرار وکړو اقرار با کار و نه اقرار به وکړو اقرار زکه ته به ټیم وو وختانه وی چې واده تیر شي نو نکری دی په دیوالو لا چې کله د ایمان وختونه ایمان نه راوړو نو کله چې ایمان وخت لړو نو دی بیا ایمان راوړو دا ایمان د الله در کې بیا منظور نو نو دی چې وکړي انا کننا ظالمین یقینا یوم ظالمان روح المانی وی دادی زان تا ظالمان ولی وی وی تمعن فی الخلاص تمعن فی الخلاص و حیحات و لا تحین مناس و نجات تمعن فی الخلاص و حیحات و لا تحین مناس و نجات تمعن فی الخلاص دای دا تما کوله چې موږ بخلاص وهای ها او لریو د دې نجات ولا تحین مناس و نجات نو دغه وخت وخت د خلاصي او د نجات فلنسالن الذين ارسل اليهم الله يخمقبا پختنا کوم دای کسان نا چلی گلی شوی دی اغی تا پیغمبران ولنسألن المرسلین او خامقا پختنا بکوم دا پیغمبرانو نا چاہتا چی میں پیغمبران لی گلی دی دا اغی نبن تا پوست کوم چی لکو تاستا چی انبیار آغلیو نو تاسو د انبیاله مسالم سو خبره منلې وا او تاسو دای د خبره څه خیر مقدم کړو ولا نسالن المرسلين او پختنه به کوم خامخا د پیغمبرانو نه چې تاسو پیغام رسول او کنا د انبیاله مسالم نه به تپوس کی د پیغام د رسولو خو دا تپوس د انبیاو نه د دوی په مخ کې وکیږي د دوی د زورنه لپاره وکیږي فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ نُخَامَخَا بَيَانْ بَكُمْ فَدِيبَانِ فَعِلْمْ سَرَا عَالِمِينَ بِأَحْوَالِهِمَ الظَّاهِرَ وَالْبَاطِنَ وَأَقْوَالِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ نُبَيَانْ بَكُمْ فَدِيبَانِ بِعِلْمٍ فَعِلْمْ سَرَا مَنَ عَالِمِينَ بِأَحْوَالِهِمَ الظَّاهِرَ وَالْبَاطِنَ وَأَقْوَالِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ بیان بکو پا دی باندی دا علم و دا پوی بیان بکو وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ او نیو منگ دا دینا بے خبر منگ دا دینا بے خبر نیو وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ او طول د اعمالو په دغه ورځ باندې حق ده طول د عملونو بکیږي فمن ثقلت موازینه بس هغه څوک چې درانه شي موازینه طولونه داغه چې داغه د نیکو اعمالو تل درانه شو نو دا کسان چې کم دی نو دا به کامیابی فمن سقلت موازینه معنا د موازین نه معنا نیک اعمال دی فمن رجحت اعماله الموزونه وهي الحسنات او آغا نیکی دی نو چی دا چا نیکی درانی شوی نو فا اولائی که هم المفلحون دا کسان دی کامیاب و من خفت موازینو او دا چا چی تلی دا نیکی پکی شوی نفاولائک الذین خسروا انفسهم دا کسان دی چه تاوان کے چولی دی خپل ځانونا ځان په تاوان کے چولی دی بما کانو په سبب دا چې او دی به آیات نازین پیاتونو یظلمون زیادی کون کی دلتا دا اعمال تللی شي اعمال خو اعراض نو په خوا به دا یو سوالو چې اعراض خو نه تللی کېږي اعمال به څنګه تللی شي خو بربل په باغ کې ناستې کوي دغه ترانه اغا زمانه بلا وستا بلا زمانه وست خدا سی دور راغی چه اعراضم تللش رطوبت حرارت برودت حرارت نمی و دا کیفیتون طول تللش نو اغا خبره خو لن لوال وطلا زاله جوابونه بچاده کول چې عملنامه بتلی یا زغال دا اعمال چې دا مجسم شنو تلی بی مختلف خبر بی دا ټول امکان شته په خپل زبان اوس دا چې دا طول به صرف د مومن او د مومن به کېږي ځکه چې د کافر خو به د سره نیکې وي نه نو طول داغه طول به داغه طول ته څه ضرورت دی او دا طول چې کېږي نو بعض او علما چې دا صرف د مسلمان کېږي او دا کافر چې دي نو هغه نیکې شتنه نو طول به د څه کېږي نو بعض علمان صاحبان وی چې نام طول بداغم کی گی خداغ یو طرف تا چی کفر واچو لشی نو بل طرف تا بسم نی نو بس خبر اسواشی چی دقا دی پا بل طرف لڑا لکه چی سڑے اوٹونو تا ولاری او داغ پا بکسا کی یو اوٹم رونو دی او طول اوٹونو دا بل پا بکسا کی واچو لشی نو دشمیر په وخت کې دا هغه کسان یا هغه چې صفر جمع صفر والی که نه نو ته په خپله سوچ وکړه چې څه وخت به په هغه باندې تېرېږي نو دغه طول د دغې کافر د رسوایۍ او ذلت لپاره دغه هم یو لوی عذاب دی په خپل ځای باندې الله دې مونږ د دغې بد حساب وساتي نو دا امام نصفی وی دارنگی حافظ ابن کثیر وی نیک دلتا نیک همه خدای کوي وصف نه کوي وصف شوروش وقتی اکم ابتدان اکم خواه اس ولقد مکنناکم فی الارض یقینا زیدر کرده من تاستا پزما کے وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ او ګرځولې دې موږ ستاسو د پاره پاهې کې مَعَايِشَ معنا اسباب د معیشت اسباب د ژوند تیرولم په دې کې ګرځولې قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ډېر کم تاسو نه قدر کوي د نعمتونو د الله ډېر کم کسان دي پتاسو کې چې هغې د الله د نعمتونو قدر کوي نو اکثر چې دي نو هغه په کې بې قدره دي دا دویم عیسی د دې سورت شروع کېږي د دې یو لسم آیت مبارک نه او دا به روانه وي یو کم دیرشتم آیات پوری با دا ایسا روانی او دیکی دی ایسا کی با کم مضامین چرا روانی بیانی کی با دا آیت آیت سر با انشاءاللہ والعزیز داغی ذکر کهو او دا رکو خلاصا رکو کی ابتدا کی تذکیر بن نعمت فذکر د واقعیا د حضرت آدم علیہ السلام او د ابلیس د انسان دا رکو چې دا مشتمل ده په تذکیر بن نعمت او په واقعا د آدم علیہ السلام د آدم علیہ السلام واقعا او قرآن کی ډېر پیری ذکر دا ارزل علماء دا غی دا ذکر کولو جدا و جول سورۃ اعراف کی چی ذکر دا نو علماء وای چی دلت دی واقعا ذکر کول دا پارا دا بیان دا تعذیب دا ابلیس چی ابلیس اللہ معذب او دا یو قسم له تذکیر بن نعم ده استاد دشمن استاد پلار دشمن الله معذب ده جهان نو دا استاد پلار یو خبره چې دا استاد پلار الله اکرام وکي ناغه په غر سره داغه تذکره کوي وای دما چې حقیقت باندې مګ بعض خبر حقیقت باندې مبنی نه اسه پرځی کی سید یو خاندان فاغیه د فخر په لهجه وی ولقد خلقناکم یقینا تاسو مون پیدا کړی ثم صورناکم بیا مو تاسو ته شکلونه درکړی دي ثم قلنا للملائکه تسجدوا او بیا تاسو ته مونږ ویلو پرستو ته سجده وکړئ دم ته فسجدو نو سجده کړې واغی الا ابلیس مگر شیطان نو وکړې لم یکم من الساجدین نو دې د سجده کوونکو نه فسجدو الا ابلیس لم یکم من الساجدین قالا ما مناک اویو تالا ما مناکا سشی منکڑت اللہ تسجدا چتا سجدا اونکڑا از امرتو کا کرچ ماتا تا امر کڑیو دا قرآن شریف دا دی آیتنا معلومی گی چه شیطان تا دا سجد امرو بعد صورتونو کې دا راځي چې د سجدي امر څه دی دا پرشتو ته نالته جمال دی د دې آیت نه دا معلومی کی چې شیطان تم د سجدي آدر او چې سجده وکا د نوا کړي ما مناکا سشمن کړت اللہ تسجد من اللہ تسجد چتا سجدہ اونکڑا دا ولی دلتا دا لام چی دی درویش وی لا زائدتن دا لا زائد دی دا کلمہ دا لا چی دا نو دا زائد دا قالا انا خیر من ہو نو اول د زغوره ما د دی آدم علیه السلام نا سورت زخرف کی داغی وجه ویلوا دو پنزو سیاد کی وی خلقتنی من نارن و خلقته من تین زکا زخی ما چه زده دا اور پیدا کڑی ما دیده دا خطه نا پیدا کڑی نو زپا دبان زکا بہتر ایما دادا دا تکبرو تکبرو عزازی لرا خوار کرد بزندان لانت گرفتار کرد تکبر شیطان چی دینو خوار کر او په زندان د لعنتی گرفتار کړ رسوا او ذلیل کړ دا تکبر ودو دلتا یو خدا دی چې ما منعک الله تسجد نلام زت سشی من کړته د سجدینا زم دار چې دا ما منعک په معنا دا ما دعا کا سره ما دعا کا سجدو بر دیت دیتا الله تسجد چې ته سجده مکوا دا عدم د سجدی تا ته چار او بللې دا یو معنا بعض علما وکړه تفسیر تبیان الفرقان وی چې ما مناکا سشی من اکڑی تا چه تا سجیدو نکڑا وی دا مناکا بمانا دا متضمن دی ازتور رکلا ما ازتور رک سشی محتاج لیتا مجبور کلیتا اللہ تسجدا پادم سجدا حاصل یو روزی قارا فحبت منها اوی وطا اللہ کش دینا فما یکونو لک دا منها زمیر چا ترا دیدی مدارک وی من الجنت کشت دا جنتنا او یا دا منها زمیر اسمان ترا دیدی او من السمائی یا کشات دا اسمان ندی دا زیدنا فرمان فما یکونو لکا انت تکبر فیها روان دیستار پارا چه تکبر کے تو پدی کے تال تکبر ندی روا تکبر چه دی ندا روان ندی دا تکبر د دې جواز تا لپاره نشتا دا یکون فعل دی او دا فعل ناقص دی خو دې ده کې دا تام دی درویش وی فعل المضارع تام لانه متضمن معنا ينبغي ويصح ددا په معنا د ينبغي او د يصح سره په معنا د ينبغي او يصح سره نو دا تام شو معنا تام ورکړه او فخرج عزت انکا من السواغرین یقنن تید زلیلنا دیده کی تفسیر مدارک وی و بهی علما ان الصغار لازم للاستکبار ددینا پتو لگی دا که تکبر سرا صغار او ذلت تلده و به علما او د دینه معلومه شو ان الصغار لازم للاستكبار چې صغار لازم دي د استکبار دا مدارک وای او دویم دا ده چې دل انک من الصاغرین دی دلالتو کو من عصا مولاه فهو ذلیل چاسی نا فرمانی وکړه د خپل مولا نو دی به ذلیل دل من عصا مولاه فهو ذلیل امام قرطبی دا خبره کوي قال فانذرني قال انذرني اول شیطان انذرني اخرني درویش معنا کوي اخرني مارستکا مالا مولت راکا چیزو دا دی آدم دا اولاد بیخکندی وکم الى یومی و بسون تر قیامت چیزو دا دا بیخکندی وکم دا دا دا اولاد اللہ ویزا انکا من المنظرین یت دا مولت ورکرشونا قال دووی فبما اغویتنی فا اقسمو بما اغویتنی دا بادلتا دا اقسمو سرا متعلق دا دا اعراب القرآن دا محمود صافی غوی درویش وی وی فا اقسمو بما اغویتنی زمار قسمی فا اغا وجہ چتاز گمرا دکلما لا قدنا لهم شراط وکل مستقیم خامخابکی نم دیتا ستا پنی غلار کی شراط وکل مستقیم سبیل الحق و طریق النجات کی نم دیتا تا پنی غلار دا سرات چی دی نو دا منصوب دی آغا تفسیر بحر محیط وی بنفع القافض لا قدن لهم على سراتك المستقیم دا منصوب دی فنفع دا قافض سر یا فی سراتك المستقیم سرات فی کل او اغا حضب شی فی نو سرات منصوب پاتش تم مال آتینہم بیابا رازم دیتا دا لام دیتا لام توتیہ للقسم وی نو دی کی قسم پت دی واللہ لاتینہم زمارے پخد قسمی رازم بدیتا من بین ایدیهم مخکر دی مخکر سمانا او شککهم فی آخرتهم زبا دی شک چوم پا بارد آخرت کی ومن قلبهم او دشان برازم دشان سمانا او رقبهم فی دنیاهم دی با رغبت کے چوم دی دنیا کی وعن ایمانهم واشبه عليهم امر دینهم دین کارونو کے بعد ہی تے اشتبا چوما وعن شمائلهم او دا گس طرف برازم مانا ناکار کارونو ورت خست کوما دا قیود ابن کثیر لگولی دی رازم بعد ایتا دا مخ کے نا مخ کے سر آروان دے مخ کے آخرت آروان دے حقیقی مستقبل او حقیقی مخ کے تلل دا آخرت تلل دے حضرت تانوی یوزل ریل کے تو نا آغا سر سامانو دا قانونی سامان نزیاتو نو چې کله هغه تولک نو سټیشن ماستر په دنده چې دا خو لوی استی ده نو هغه ته زاوی دا غره ده دا تانه به سوک ته پوس نه کوي حضرت تانه یو ته زغه مخ کې زما یو مخ کې سټیشن کې بمنګ هو وایو وغه نه مخ کې زما وی تو تی اندستان نا کم زیم زینو تا تا بسنو وی وی نا زدیر مخ کدم زدیر مخ کدم زبل جیحان تروانی نا بس بیا پیش آغا زیادی سامان کری جمع کرا وی تر دی مجاز نیسی دا پرید وی تر غیر قانونی ما تا پرید غیر قانونی مون تا خوزو غیر قانونی کار کئی مون با پی خوشحالش مون وای واوا دا وقت فتح رتی و سدی قانون مات که و دا ما خیال و سد دا اللہ نیکان و خرکو رونو کی دا غی نقل و حرکت کی دین چولی نو شیطان بتال دا مخی نرازی مانا تا با دا آخرت پا کار کی بندی وسوسی با چی انو تا با دا مخ کنا چه کم ل یا تا تا خیال رات یا مرگری سوچ و تا کوا تی پا سبق کی رستو کولی نو پیش چی دا دا مخ کنا را گی چه تا را ترقین بندی ویدا را مخ کنا را گی یا سبق وخت کې مرګر راغې ودا پکې شیطان نه نو پیرا سماره سبق او بس هغه پاوذ بالله منځي هغه داسې چوت کړی پاوذ بالله منځي نه هغه سره بس تل کې یو مفتی صاحب هغه داغه مرګر او نه ما دا استاذ مرګر ډیر قابل دی مړه وای قابل دی سړی وای چې کله چې تلل شوې چې مجلس ګرم شي ګپ شپ ګرم شي دی به ګنټې ته وګوري زماره سبق وخت دی ور سره له خراب کی را روان شي وای ګنټې ته وګوري چې زماره پلان کی کار وخت دی نا ټول مجلس زمو خراب کی نو ما ته مې بس قابلان خوم دا چې خلک ګرځي چې هغه د خپل مقصد د پاره سره لته ورکی آدا للو پنجی چه دار تا پشپیلی پس روانی ولی دن تا کلسر جوڑی گی چه دار تا پشپیلی پس حلکا چه تا تلیو تیلیفون شو پتن لگی چا تیلیفون کرد صدا پارا کرد دا بدغا تا خبره تیلیفون شو ما تیلیفون پس لڑا دا شیطانی دا غلی دا تا پیش چه دا مخ نراغی او من خلفهم دشان برازی دشان دشان برازی معنی سو تا با دنیا ترخ کی دتا بوئی زکنا دلی رغلم سکول پکار دی او چدا تا مدرش دستا وسطن خی کول تلرشا یا تا تکیدین و سرودگار شروع که تابم که یه بی وو بی مولانا سول سی با دا دی بودیو بند کی دا بیر کل مصنف معلیف سڑه و مولانا محمود الحسن سی با دا دوستا دو اغا تراغی وی سی کول تا کالج را تا افر کرده دی چه دغر دا دونا تنخواب در کوما نو چه تنخواب دیره نو تصنیف تالیب بم کوما تدریس بم کوما عرص بیزازی کوما دا کالج بلگا پڑی وی او سولت بی عرص کی آنگوی اچھا بی ٹھیک ہے جیسے مرضی بیس اغه تا پتا وا چې دا طبقه یو ځل هنګ کی نو بیا راځه منی نه ناغه به ډیره خراب وي تا مرضی نه کل خيار او مال بادره محاوره ناغه لړل کال دو پس مولانا محمود حسن صاحب ته نه داسې استفسار بری محمد سول صاحب کتنے تصنیف کی اس دوران میں اور کتنا کام کیا نا آغا و تا پجلاش شادرتا خو شیطانی دوکاو نا تصنیف شو نا تالیف شو نا سکار شو بس صرف آغا دنیا داری آغا ران نو دا هر چا ته دی هر چا باندې دنیا سر غوروي خو چې کله مولا دنیا پرس ډېر خراب وي ډېر خراب وي الله دې دنیا د عملې نه مونږ وسات نو کله به دی خپل لین نه بس خپل لین نه وستي بس دا شیطان فتح او بس نور ته تارسو نه ترقی وکړه نو ستا په نور ترقی دا غسو ترت نه خرابي او چې کله ته د دین عالم ربانی شو راسخ شو دا داغه خانه لنګي ومن قلبهم وان ایمانهم کی طرف تبرازی کی طرف دا معنا نیکو کارونو کې ورته شوبه چې درس ته بنافته اچانک با تلکی سواچ زیبا زیبا زیبا نو گران زیبا زنوشی یا اڑکی با تا سواچی چی دتا بیگال آگی پس منڈا کا آکارو کا او سار با وقتی را دی او سکس خبری گی نو تیساری نو تب آزیر نو اسم نی اگا کدی لر نشیس دنیا نروانی گی خودنا پی دو شوارو دا خراب شی یو تی کم سبق دور دل دی اغه و نړۍ خبره ختم شو د سبا کار د سبا سره سبا لته دې راځي د ذهن پراګندای ځکه ذهن کې نقشې راغلي د دې کار نه نو دا که تاسو منئ او کنه منئ خدا د ما 30 سال تجربه دی لکه او دا قران بزان سره لګي چې زما اصلاح وکي ځکه دې ست اصلاح کوي دې دارې طبقې اصلاح کوي تبه خپل اصلاح اخلي او دا نور دا اصلاح کوشش بکره قاول زان ده و بیا جهان ده ولا تجدو اکثر هم شاکرین او بیا با نمونه اکثر دا دینا شاکرین منا موحدین ابن کثیر منا کرده خواه دیر بدا سی چه توحید با نمانی دیر با توحید نمانی او روح المانی وی ولا تجدو اکثرهم مطیعین او ډیر با بیانمونی چی دی بتا بیداری قال خرج منها او اللہ اوز دینا مضمومن بد مدحورا رتل شوی لمن تبیکا خامخا سکستا تا بیداری کی دینا لام لان جہنم نڈک بکم دودخ منکم ستاسنا جمعین دخولنا ویا آدم اسکن اے آدم اسے گا انتت وزوجو کل جنتا او بیبستا پا جنت کی پا کلا خورے من حیث شیطما ددا سی زینا چستا سکو خشی ولا تقربا منی دیکی گی دیونتا فتکونا من الظالمین نشیبتا سو زاننا مشقت تون زان لرا مشقت کے تون کنا الظالمین مانا ازدکا ظالمین معنا دا نه ده چې تب ظلم وکي او د ګناه کار وکي د ظالمین معنا دا ده چې تب ځان په مشقت کې واچي اوس تیار خوري او بیا با دنیا کې به بیا کر کلا کسب او کار او کسب به کې دا غي نه بخوري نو تا به بیا با پا مشقت کی پروزے فتکونا من الظالمین دا مطلب دے او دا مانا دلتا تبیان الفرقان کرے گا کتے ایشی بیا فوسوسا لهم الشیطانو وسوسوا چولدیتا شیطان لیوبدی لهما انجام دو چخکارا کی دیتا عاقبت ادا دے چخکارا کی دیتا ما بوری آنهما آغا چه پتو دا دینا من سوآتهما دا بدنون دا دیدوارونا وقال بیبی ما نهاکما ربکما نیمن اکل تاسو رب ستاسو آنا دی شجرتی دا دیونینا الا ان تکونا ملکین مگر دا دیو دی چشه تاسو دو پریشتے او تکونا من الخالدین یا شه تاسو دا میشه پاتی کی دون کنا دا ما نهاکما ربکما نهاده چرگرده الا کراهتان تکونو ملکین الا کراهتان تکون دا یعنی من شئن الا من کراهت اثر کدا سی نو دا استثناء مفرغ دا او اصل کې دا دا غیر دا استثناء دا اعم العلل ندا لشئن الا لکراهت ان تکونا دا سی او تکونا من الخالدین یا شیب تاسو دا میشا جمدی پاتی که دو نکنا وقاسمهما قسم اقوار دیدوارو تا دا قاسم خدا مطلب دی چه شیطانم قسم اقوار آدم علیہ السلام بایم پا علکی شرکتی نو درویش باباوی والمفالت لیست علی بابها بل للمبالغت دلتا دا دا مبالغی دا پارا دا فخپل باب بانی نه دا حمد نو دا دا مبالغی دا پارا دیدوارو قسم اخور نا شیطان قسم اخور اینی لکم آل من الناسحین چیمز استاو دا پارا دا خیرخواهونا دا خبری چیز کومه تاستا دا دا خیرخواه نا کومه نا آدم علیہ السلام نا ایروه چه دی دانه نزه اللہ منی کریم دا خبرت نایی روان چه شد او دلیل داده پنسی آدم ولم نجد له عزم نو کل چه دی قسم قر نو تیبیان الفرقان وی چه وهو اول من حلف بالله کاذبا دا دینا مخ کی اچا دا اللہ پنم دا دروغ و قسم نو خورد دا دینا مخ کی هچا دا الله په نوم باندې د دروغ قسم نو خوړل دا یو شیطان ولومبه چې دا قسم د الله په نوم خوړ او په جوټه خوړ بیان براشي القول المفصل فيما قيل انه اول راو کتاب دے اوغی کے بکخیری دے بیان راجی نو دوی تا شیطان چا قسم کر آدم علیہ السلام ویچ دا اللہ باندی خو پناجی دا قسم و پا دروغ و قسم سنگا یو سڑی خوری دا دا آغا سمجھ کے نراتا نا آغا دا دا دی خبری دوکا کا فدللہما بی غرور نوراکو دیکا دلرا خوراک دونی تا پا دوکی سرا پا دوکی سره دیرا کستو فلما ذاق شجرتا نکلا چی دونو سکلا بدت لهما سوآتهما کارشو دیتا عورتو نقبل مدارک مانا کئی عوراتهما حضرت شیخ با مانا کولا عوراتهما سوآتهما بدید دی دیتا خبل بدیخ کارشو چه دا همانگا خونکڑ بدا مکڑ و تفقا شروشو یخصفان علیه ما من ورق الجنه پوری کولی فدان دا پانو دا جنت دا بدنون اخکارشو عام مفسرین داوی حضرت شیخ وی چه دا محبت دا وجنا چه کل جنت نا وطل نو خپلا بدیو تخکارشو چه دا همانگا خوندی کڑی نتفقا یقصفان علیهما من ورق الجنه شروشو تادوالا چه پورکولی پدان مانی سپانی جنت وناداهما ربهما وازک دیتا رب دیدوالو علمان حکمان تلکم الشجرا اینو امن کلتا سمار دیونینا واقل لکما اونوی لما تاستا ان الشیطان علیکم عدو مبین شیطان ستا دفارا دشمن دیکھ کارا دی کې یو سوال دی چې دی کې خو کس پ اوت ته دی را ته د عام مو په سرری نو د نام تاته او دا د اسمت خلافو ګناوه نه د هغې نه جواب عالمانو دا کړی چې دا دغه چې دی دا کونا والا و چې دی چالی ده نو دغه ټیم کې دا څه کونا چې د دوی کشف عورت اغه یې تراته د دوی کشف عورت اغه یې تراته دا سکنو یا داسم کې دیشي الله قادر مطلق چې دوی خپل ځان محسوسه او داسې چې موږ نه جامه کوزه شو او د نورو خلکو په نظر کې د دې جامه وا نو دا توجیهات دي درې توجیهات ستامه تراله وناداهما ربهما قال ول دې دوارو ربنا پروردگار ظلمنا منګ زیاته کړې په خپل ځان ول لم تغفر لنا کته بخنونه کې مونږ تا او ترحمنا رحمونه کې پم لنکونن من الخاسرین شبه مونږ د تاوانیانو نه د تاوانیانو نه بش د ګورا شیطان ته وی سجده دی ورونه کړو نو دا غو د آدم علی السلام مینس کې سونه فرق آدم علیہ السلام اوی اعترفا بالمخالفا وی اللہ خمی اونکر و نا دماغ پیمانش و لام نفسه زان ملامتک و سارا الیت توبتی او مندک لتوبیتا و لم یقنط من رحمت اللہ دا اللہ دا رحمت ننومید نشو بل طرف تا شیطان لم یقر بالذنب اغوی ماخ و گناہ ندا کری ولم يندم عليه بمانم پنو ولم يسلم نفسه او الله ته خپل ځان منصفار وي اغويتني تاسو گمرا کړم د دې کی ته خیال لې اغويتني تا گمرا کړم بېمانه بېمانه شو د پلاقا ځان دې خپل گمرا کړل دې کا الله گمرا کړ الله ته د اغوا نسبت کو وقنتا من رحمت ربه نګوره آدم علی السلام اعترف بالمخالفه یو وندم ادوا ولا منفسه در وسارع الى التوبه سلول ولم يقنط من رحمت ربه من رحمت الله پنزو نو دی پنزو آدم علی السلام هند خپل هغه عتاب نه بچته بل طرف تا شیطان لم یقر بالذنب یو ولم یندم علیه دوا ولم یسلم نفسه دری وازاف الغوایت الى ربه سلور وقنت من رحمت الله پنزو ناغا دا پنزو دا لاسا قرار شو او دی دا پنزو دا لاسا کامیاب شو قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين بعد خلق وی چې بارو قتل نو پنتن پاک لیکلو آدم علی السلام د پنتن پاک په واسطه سوال وکړو نو بیا بچو هو اصل خبره دا ده چې ټول مفسرین وی آدم علی السلام د دې دعا په برکت سره الله د عتاب نه بچ او پاتې شو هغه روایت ناغا کمن صحیم اومنو نو زیادت راضی په کتاب الله په خبره واحد سره او تاسو قاعده ویره و اصول کې چې دا صحیح نه دی قال بتو ویل الله کوشي بعضکم بعض تاسو له بعضن د بعض لپاره اذون دشمنان دي ولکم صاف لپاره په الارض پدما کې مستقر دا ٹھکانہ دا و متاعن الہین او پیدا دا تر سوخت پوری دلتا اهبتو خطاب جمع تاو جمع والی رولا دا خود دو کسو روح المانی وی وزمیر الجمع لکونهما اصل البشر او زمیر دا جمع رولو لکونهما اصل البشر دا دیو جنا چی دا اصل بشرو اصل دا بشرو وزمیر الجمع لکونهما اصل البشر روح المانی وی قالا فیها تحیون دیکی از مکہ کی بتاس جنتی روی وفیها تموتون او دی از مکہ کی بتاس امری ومنها تخرجون او دی از مکہ نو بیارا پور تک کی گئی دی از مکہ دیر خیال و ساتا او پا دی از مکہ باندی اکڑ خانی مکہ وا دا یو پندر امینٹ تا پارا درس بندو یو دو دره خبر یو دا 15 منټه پاره کوم مرګری چې په فهم درس اوري ناغه یو 15 منټه پاره انتظار وکړي زما یو دو دره کال بسم الله الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلهم یذکرون دا دریم رکو د سورت اعراف شروع شولا په دې درې مرکو کې بیان ده اول د تذکیر بن نعمت اول بیان دے د تذکیر بن نعمت او دویم رد شرک فعلی دریم رد دلیل د مشرکانو او سلورم بیان ده ده دعوی ده توحید تینزم بیان ده احوال ده خلقو ده تقسیم ده خلقو ده تینز خبری تذکیر بن نعمت یو رد ده شرک فعلی دعا رد د دلیل د مشرک درې دعوی توحید سلور تقسیم الناس الی فرقتین پنځه ناوله خبره یا بنی آدم اے د آدم علی السلام اولادا قد انزلنا علیکم یقینا ذلک لذ ممتاستا لباسا جاما یواری سوآتکم چپٹی استاسو بدننا امام قرطبی وی دلیل علا وجوب سطر العورت دا دلیل دے پدے باندے چه سطر دا عورت چی دے نو دا واجب دے دلیل علا وجوب سطر العورت دے دا دلیل دی په دې باندې چې ستر د عورت چې دین دا واجب دی وا عورت به پټه او دې کې به احتیاطی نه کوي وریشا او رالې ګل دی الله پتا سو باندې ریشا زینت ریش اثر کې بڼو ته وایي او مدارک مانا کئی لباس زینت را لی گردی اللہ جامع چې چه پتای ستاسو بدنونا وریش او جامد زینت جامد زینت الله را لګلې نو ټوپه شوبکه او لاسه د تیلې په سر کې او بیا لا قراقور په سر کې نو دا او بیا په کول استاد شي نو دا مختلف د زینت جامع واسکټ او جاکټ او پټکی مبارک نو دا وریش دا ټول په دې کې راځي ولباس التقوا جامر تقوا صدا ذالک خیر دا ډیره بهتر ده دا جامم خدا چې سړی اچي خدا دې جامې نه زیاته بهتره جاما هغه جامه د تقوا ده چې سړی د تقوا جامه هغه خپل کی نو دا د تقوا جامه ډیره بهتره تقوا جامه صدا عبد الله ابن عباس وی عمل صالح او خوف خدا د تقوا جامه نیک عمل د الله یرا دا تقوا جامه او دا د دې جامه نه بهتره یو سری دا جامه څولې دا خود دې جامه باوجود هغه کې تقوا نشته نو دا اس ظاهری پټ دې خو حقیقت کې پټ نه دی ذالک خیرن دا بهتر دا ذالک من آیات الله دا نشانات او د قدرت الله نه دا لعلهم یذکرون دې دا پارا چې دې پنوالی اوس دیمه خبره دا شیطان نه د فتنې د بس کېدو او لیا فتنه دا ده چې هغه په تاسو باندې شرک کوي یا بنی آدم اولاد د آدم لا یفتننکم الشیطانو فتنه کې دیوانه چې تاسو لره شیطان کما اخرج ابویکم لکه څنګه چې ایستی استاد او مور او پلار منل جنت د جنتنا ينزع عنهما او ایستی و د دوارو نه لباسهما جامع د دوارو او د شیخ صاحب د توجی مطابق عزت د دوارو لیوریهما چوخی د دوارو ته سوئاتهما او رتون خپل او یا بده خپل انه یراکم یقینن دا شیطان بینی تاسو لرا هو دے وقبیلہ قبیل دا قبیل دا دا سوک دے زاد المسیر وی وی الجنہ والشیاطین دا دا قبیلہ جنات تی او دا دا قبیلہ شیاطین دی جن و شیاطین دی دار دا قبیلہ را من حیث لا ترونهم دا داسی طرفنا چه تاسوی نئی نئی چه تاسوی نئی نئی امنا جعلنا شیاطین ایقن منگردولی شیطانان اولیاء دوستان للذین دا پردائی کسان اللہ یمنون چی مان نروڑی ویزا فعلو فائشتن دا اس رد دلیل دا مشرک وې دا مشرک چې کله یو کار وکي غلط چې د ته وې دا کار دی ولې وکړ دی وې دا خو زین بابا کړو نو دا موږ څه کوو او یا بیا وې دا وې الله ویل دی نو یا دلیل کې بابا پیش کین او یا بیا په الله پاک باندې دروغ وې نو دا دروغ چې دی وې کنه نو دا دروغ دلیل دو قسمه دی آغا پیش کئی سلور قسمه پیش کئی خود دی آیت کی دو قسمه ذکر بی ویدا فالو فائشتن کلچیو کی دی بے حیا کار دی بے حیا کار نسم راج دی الفائشتو هنا فی قول اکثر المفسرین توافهم بالبیت عراتن توافهم بالبیت عراتن د دین امراد دی دا چې دی ثواب د بیت الله نه په بربند کو خوځو سلو بټولو چې دینو په بربند باندې ثواب کو خو ابن کثیر وای چې و اکثر ما کان النساء یطفن عراتا باللیل دا دی با دا شپی پا بربند تواب کو خود با دا شپی کو او سلو با چی دینو درودی کو او دا بیوی وی نتوفو کما ولدتنا امهاتنا وی منگ دا سی تواب کو لکا چی دا مورا پیداو چی سنگا دا مورا بربند پیداو کنا نو دغه شان ته طواف کو نو ګوره د خبر ترتیب ته ګوره امام قرطبي وای چې الفائشه هنا فی قول اکثر المفسرین طوافهم بالبيت عریانا او بیا ابن کثیر وای او اکثر ما کان النساء یطفن عراتا او ابن جریر وای یقولون نطوفو کما ولدتنا امهاتنا منگا چه سنگا میندو غرزولیو پیدا کریو بربند ناشان منگ تواف کو دیو پا بربند تواف کو او دا غیر دا دویم مانا حسن بصری وی چه دا فاحشه مانا شرک و کفر ده شرک چی دی دا طول فائشه فائشه دا زکا تاسو کوری مشرکان چی سون دی دا پا فائشه کی دیر مبتلا ہے قالو وجدنا علیہ آبانا ویلمندل دی منگ پا دیبانے پلاران قبل واللہو امرنا بها اللہ مغتا مرکڑے دے پا دے نو یو دا درو چه الله مونږ ته امر کړی یو دا دلیلو بلې دا دلیلو چې دا زمونږ پلارانو مونږ ته ویل دي قل وایا ان الله لا امر بالفحشاء الله امر نه کوي په فحشاء او سرا اتقولون ايوايا تاسو په الله چې نه پويږي اوس داو د توحید قل امر ربي بالقسط وایا امر کړی دی رب زما په قسط سرا دا قص دے سشے نو امام ضحاک نقل کئی قال ضحاکو بالتوحید امام ضحاک وی فتوحید باندے توحید باندے امر ربی بالقص دے مانا بالتوحید زما رب امر کلے دے پا قص سرا فتوحید سرے امر کلے دے او دویم ابن عباس سے وی دغه مذهبی نقل کړی دی ابن عباس سے وای امر ربی بالقسط بلا اله الا الله امر کړی رب زما بلا اله الا الله باندې واقیم وجوهکم او امر کړی رب زما چې ادرو مخنا عند کل مسجد عند کل عبادت په وخت هر عبادت کې عند کل عبادت دا هر عبادت په وخت کې مخونه دروي نو دا غره دا وضعه مخلصين له الدين او رب الله را دا په حال کې چې خالص کوي هغه ته عبادت کما بدا کوم تعودون څنګه تاسو الله پیدا کړې نو تعودون دا څه بتاسو الله ته واپس کیږي فریقن هدا یو ډلا فریقن هدا یو ډلا هغه هدا فریقن و فریقن حق عليهم الضلاله دا تقسیم دي سلورم خبر احوال الناس فریقن هدا یو ډلا دا الله هغه ته هدایت کړی دي و فریقن حق عليهم الضلاله بلدل دا پای گمری ثابت دا انهم اتخذوا الشياطين اولیاء دین ولدی شیطانان په دوسته سره من دون الله سوا د الله نه ويحسبون انهم مهتدون دی ګمان کې چې موږ په سمالار دې کې رد شرک پھیلی یا بنی آدم بیا دا مقرر شو یا بنی آدم دا احوال الناس پنځم خبره یا بنی آدم اے انسانانو خذو زینتکم عند کل مسجد اونی سے زینت په وخت دار مسجد کی په وخت دار عبادت کی یا په وخت طلوع جمعہ کی وکلو خری واشربوا سکی ولا تسرفوا زیاته مکوی انه لا يحب المسرفین الله مین نه کوي د مشرکانو سره زیاتی کوونکو سره دلته خذو زینتکم عند کل مسجد علما ویلی دی دا جماعت ادب ده چې سړی جماعت ته ځي نو په داسې طریقه سره لاړ شي چې لکه څنګه یو معزز محفل ته حاضري کوي او دا ټکی د دې بیان نیول دی یو مسلمان علم ته چوي وستاسو یو عیسائی وته وي وستاسو کتاب ډیر ښه دی او ستاسو په دې کتاب کې د طب باره کې سنشتا ناغو ته چې زمون کتاب خو طب په درو جملو کې را باندې کړی دی وی هغه څنګه وی الله وی چې کلو خری وشربو سکی ولا تسرفو خو ډېره وی ما دا بیماری چې پیدا کیږي د دې اکثر ایسا د اسراف نه پیدا کی چې کله سړی چه که اسراف وکړ چه ته کار وی دا غی بدن سره بعد وخت کې جوړنی مثانه کمزور شي نوري بیماری پیدا شي کله دې مرتکی شریف ته کار وی نو هر څه په خپل ځای خي خو چې ته پکې د حدودو نه تجاوز وکې ناغا ذریعه د فساد په بدن کې وګرځي نو اعتدال سره نو بیا وی ستاسو حدیثو کې د طب څه نشته هغه وته وی چې حضرت هغه طب په یو دو جملو کې بند کړی دی یو جمله کې بند کړی دی او هغه دا چې معده د دې د اصلاح باره کې چې معده ټیک شه معده صحیح کار کوي ډېرې کمی بیماری به راځي طب ټولې بیماری خې کوي نه تب علاج خی سب اللہ وغیرہ سب خکی کی سب نہ خکی نو دی سی دنو سارا اوم اصلاح کی گی کلو وسربو دولا تسرپو یو مانا بلوا امام مقاتل ویلی مخ کی پاوالد ابن کثیر سره مونگ ذکر کرو چی ولا تسرپو خرائز کئی خوشرک پک مکوائی شرک منه ده مخ کی ده صورت سلورم رکو ذکر کی او دی سلورم رکو کې بیان ده ده تحریمات الهیو بشارت و وعیدین دره خبر براشی اغا سیزونا چه اللہ حرام کردی اغا حرام دی چه اللہ ندی حرام کردی ناغا حرام ندی نو اس تحریمات من حرم زینت اللہ چا بن کرده دی زینت تا اللہ اللہ چکم زینت رست لده ناغا چا بن کرده اللتی اخرجا لعبادهی اغا زینت چا اللہ رست لده دا بندگان دا پارا اللہ دا بندگان دا پارا چی زینت رستل دی نو حرام نده و طیبات من الرزق او چا بن کړی دی اپاک در رزقنا اپاک رزق اچا بن کړو دلتا دد حرم زینت الله چا حرام کړی دی زینت الله زینت بن نه دی تفسیر تبیان الفرقان اغه دلتا نقل کړی دی چې خجاما اغسطل چی دینو دا منع ندی چه سڑے پا کی خستخ کاری نا ویل دی چی حسین رضی اللہ عنو چی کل شید شو نا پا دبان دی در ٹس رو جوڑا وا قیمتی رسول اللہ سلم یوزل یو سادر د زرو درهمو په سر کړو امام بني پبا یو صادر په سرو د سلورو زرو سلورو زرو دینار به یو صادر په سرو سلور زره دینار شل دینار اونیم تولې جوړې شل دینار اونیم تولې جوړې نو سل دینارا پانسات پینتیس نو دا دغار دا سل دینارا سکم سلویخ تولی سونا جوڑی نو چی دا سلور و زر و دینار و سادر شو نو دا پتا نلگی چی دا دی وقت دا سو لاکو سادر جوڑی پیشو گا نا دا دی وقت دا سو لاکو جوڑی ذکر چی پا 25,000 و پا 28,000 توله چی دی دا سونا را او سلو مسقالو کې تقریبا سکم 40 توله سونا جوڑی نو سلور زرو نبا دغای دا سونا جوڑی گی 40 لپ 40 کی ضرب ور کی یا 35 لپ 35 کی ضرب ور کی نو دا تولے نو بیا غیر پر 25 کی ضرب ور کا نو دا دا دیر رکو جوڑی گی دا غی استعمالول او امام سے پر مرگرو تم بی خش ایسا بی دا غی وجہ دا دا چې دا دنیا پرست خلک چې دي دی مادیاتو پسې دي چې دا عالم جامه خی دا عالم پلاس کې شی خی نو دی به بیا عالم حقیر نه ګڼي د دې وجه نه کوشش دا په کار دی چې ښه شی سړي سره چې استعمال کړي باقی مزاج دی باید سړی ملنګ مزاج یې کړی ری ته پا دا غر آلی نو آغا دا دا غر نکی او بعد سڑی چی نو آغا دا تات پات بلدی آغا دا دی دا غر پا بندی کولش نو دا و طیبات من الرزق دی آیت لان دی معرف القرآن کی مفتی شفی سیب لکلی چه امام مالک با دا کال دو لشل جوڑے بدلولی یعنی روزانہ بے یو جوڑا بدلولا روزانہ او اگا جوڑا بے بیا نا غستا اگر وقت بے وا غستا بیا بے نا غستا اگا بے بیا تا شاگرد لور کولا او دا پروگرام دا دی جوڑو اگل صرف یو شاگرد کرے ہونا یو شاگرد هغه به دا جوړې را وړي او دا هغه خپل سعادت ګنو نو دا حرام چا کړو خو هغه زینت چې الله رسته دی ښه یو خو زمونږ زینت دی زمونږ زینت دا دی چې ښځې ویښته والي ځان سړو سره مشابه کړي نو په دې ځان خشته کوي نو رسول الله لعنت ویلی دی فآخذا تزان سڑو سر مشابه کئی او سڑی زان مشابه کئی ده خزو سر دیوی چیز گیر آلو ری اخری ما سم اصفه کم انو دبا خشتا شما نو دی دا یو لاک سلیر زیر زیات کم انبیاریم السلام پا سنت چاڑا را کر نو بیالا اینا کیو گوری چی خشتا شما نو دتا پا دغی لانتی کار که زان خیستخ کر دا مصیبت کی گریفتاری خلق خپلو کارونو پا سیدی دیر دی پکر کی چی زبا دا پیغمبر دا سنت کلگ خریم دا ویخ قل توایا هیا للذین آمنوا فی الحیات الدنیا دا زینت مومنانو دا پار دے پا دنیا کی خالصتا یوم القیامة فدا سیال کی چی خالص بی پرد دا قیامت دی دا پارا کذالکا نفصل الآیات دنیا کیم دے خواخرت کی بدیل خالص دارنگ تفصیل سر بیانو من آیاتنا دا قوم دا پارا چی پویگی قلو آیا انما حرم ربی الفوائش رب زما بنکل دی فائش دا دغت کم دے کشاب لکل دی عام لکل زنب دلت فواہش شامل ار گناہ لگے ما ظہر منہا و ما بطن اغا تخکاری زدینا و اغا تی پٹی والاسم او اللہ بنکلی دا گناہ دا اسم نمراد ناوردی وی الخیانتو فی الامورے خیانت تے پکارونو کے والبغیا بغیر الحق او اللہ حرام کردے تجاوز پنا جائز ماوردی وی التعدی فی النفوس دے نمراد دے تعدی پا نفسونو کے تعدی پا نفسونو کے تے نمراد او وان تشرکو باللہ اللہ حرام کردے دا شیشر کو کئی تاسو پا اللہ ما لم ینزل به سلطانا آغا چه نظر آلے کلے اللہ پایبان حجت و ان تقولو او بلدہ چووائی تاسو علاللہ پا اللہ باندے مالا تالمون اغا چه تاسو نپی گئی دا شیطان تاسو تا عمر کئی دا دے خبرو نو گورا ربی حرم ربی الفوائش فوائش ارام کری او دویم والسم درم والبغی سلورم ان تشرکو او پینزم ان تقولو علاللہ مالا تعلمون دا پینز خبری اللہ بند کری ولکل امہ جل دار امت پارا یونی طرق فیضا جا جلهم کل سراشی نیتا داغی لا استاخرون ساعتا نبرستو کی گی او ساعت ولا استقدمون او نبمخی کی گی نیتا سراشی نمخی کی گی او نرستو کی گی لا سابقات یو شیر دی خشتا نکتا دی بیزوک لرینو یادے کا لا سابقات ولا جاوا اباسلت لا سابقات ولا جاوا اباسلت تقل منونا لدى استیفاء آجالی لا سابقات ولا جاوا اباسلت تقل منونا لدى استیفاء آجالی وی لا سابقات نو اغزغری مکمل ولا جاوا اباسلت او نو دا اصلحینا اغردکی لخ کرے تقل منونا سڑے دا مرگ نساتی لدستی فائی آجالی کرچے پورشی نیٹا لا سابقاتن ناز غری ولا جاوا اباسلتن او نو لخ کر بادر تقل منونا ساتی سڑی درا دا مرگونونا لدستی فائی آجالی کلچ نیٹراشی نیتت نیتت راشی نتا دا دے خبرو نبیا نشی ساتلے غوث بشارت یا بنی آدم اے اولاد آدم ام آیتی انکم رسولن کراشتا استا پیغمبران منکم ستاسو دا جنسنا یا قصونا بیانی علیکم پتاسو آیاتی زمایاتونا فمن اتقا سوک چیزان بچ کی و اصلا عمل نیک کی فلا خوف علیہم نبجری پدی ولا هم یحفرون نبضی خفش تخویف والذین کذبوا بی آیاتنا اوا کسان چی نسبت تدرو کئی زمان آیاتون تا وستکبرو عنها دان بی گنی اولائک اصحاب النار دادی وروالا هم فیا خالدون دی بورکے میں شئی دا تخویف ومن اظلم دو زجر سوک دے غر ظالم ممن دا چانا افترا علی اللہ کذبان چی جوڑی پا اللہ وانی دروغ او کذبا بی آیاتی ہی یا نسبت تدروغ کئی آیاتنو دا اللہ تا اولائی کدا کسان ینالهم نصیبهم رسیبا دیتا برخد دی من الکتاب دی کتاب نا دیتا با دی کتاب نا برخد رسی د کتاب نسنګ معنا منل مکتوب کم چې دی په لیکل شوی دی منل ارزاق والاعمار اغا د دې رزق دی اغا د دې عمر دی د دې چې سونه عمر لیکته ابو ترسی د دې چې سونه رزق لیکته ابو ترسی منل ارزاق والاعمار دا معنا شو او داغا ماوردی وای دا مدارکو وای هو عذاب الله هغه عذاب دی د الله دی تبرسی یا اشقاوت و سعادت هغه شقاوت هغه سعادت دا وو ترسی حتا تر دې ادا پوره اذا جا تم رسولنا کل چراشی دیتا زمو استادی یا توفونهم دا دینا با روح اخری نو قالو ابوی ورتا اینما کنتم تدعون سشو آغا چتا سبار آمدت کول سوال اللانا تستغیسونا لقضای حوائجکم سوشو آغا تستغیسونا تتاسو با اغیطا پریات کو لقضای حوائجکم دخپلو حاجتونو دا پارا تفسیر بحر محید قالو دیبووی دولو عنا رکشو زمانگنا وشهدو علا انفسهم گووی بوکی پذان انهم كانوا كافرين ثم كافرون مکی ایت کونو کې تخفیف ته قالت خلوف یومم او بو یلا ننوزی پاډالو کې قد خلت من قبلکم تمخ کې رسول استافنا مخ کې دله د کافرانو راغلي دي اور ته تل دي تاسو ورغی قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار پور کی ادخلوا في النار كلما دخلت امه ارکلا چننوزی اوڑلا لعنت اختها ناب لعنت وی پخپل اخت بانده اخت نمراد دی اخت پی الملت والدین چه دا دی اخت وی پا ملت کے او پا دین کے دا اخت نمراد دی اخت پی الملت والدین حتی عزت دار رکو فیها تردی چکل را جمشی پا دیکی جمیع انٹول چھ ٹول را جمشی تا اول یعنی قائدین او رستو چکم متبعینو نو قالت اخراهم لأولاهم متبعین با اوی آتابع خلق با اوی مشرانو تا دا فبارد آئی که واللہ تا اوی ربانا یا پروردگارا ها اولائی ادولونا دے کسانو من گمراہ کڑیو فآتهم ورکدیتا عذابا ضعفا عذاب دچن من النار دورنا قالو بوی اللہ لکل ضعف دہر یو دپارا دچن عذاب دے ولیکن لا تعلمون لکن تاسو نپی گئی وقالت اولاهم او بویرن بیل اخراهم بارد رسطو کی وما کانا لکم علینا نو استاز دپارا پمم من فضل سفضل نفذوق العذاب او سکی عذاب بما کنتم تکسیبون پسوف دائت تاسو کسب کو دا دوی با دا جگڑ آلتا چه قرآن کی دا دی جگڑ گن آیاتونو کسی کرده دا مشر دا کشر او دا قائد او دا د دغه د تابع د دای بال ته جګړې کې درته قائد غلطو او خلک په غلطه لار چولې نو دا چې کوم واپس تل دي دی به غریوان تلا سچ او دا قیامت کې دا یو جګړه را روانه چا چې د مشره ذمہداری غاړه تا چولې دا هغه بیا د کشرانو سره خیانت کړی دی نو د امیر او د مامور دا جګړه دار روانه الله دې حفاظت د ټولو کی امام امیر دې مقتدیان ماموران استاد امیر دې شاګردان ماموران دارنگی حکمران امیر دے رعیت مامور دے پیر صاحب امیر دے موریدان ماموران دے نو دے نبا دے تا پوست کی گی چی تا رہنمائی سم کڑیو لیڈنگ دے سم کڑیو کنا خیانت دے کڑیو دا یو مسئلہ را روانا دا او دا رزیم دارے دا دے نمخ کے دا صورت پنځم رکو هغه شروع کیږي او دی پنځم رکو کې چې کوم مضامین بیانېږي د خلاصه هغه دارت دار کو په دریو خبرو مشتمله تخفیف بشارت مکالمات تخفیف بشارت او مکالمات پدې باندې دغه دا رکو شامل ده رکو کې او دې صورت اکثر ایسه کې ګرانوال نشته دي ان الذين كذبوا بآياتنا كذبت نسبت درو کوي زموږ آیاتونو ته واستكبروا عنها ځان لوی ګڼي دا آیاتونو نه واستكبروا عنها اعراض کوي دا آیاتونو نه لا تفتو لهم قلوبن شدیتا لا تفتو لهم قلوبن شدیتا خاکورا یو مانا لی ارواحهم قلوبن شید هنود دیتا یو دا مانا شهید اذان کڑیوا دویما لی دعائهم دریما لی اعمالهم قلوبن شید دی عملتا سلورما لدخول الجنة قلوبنش دروازا دخول دا جنت تا نو سلورما لنزول الرحمة بنازل دو دا رحمت دروازا بل قلوبنشی نو سلورو یو پینزو لا تفتح لهم کی پینزو توجیح لا تفتح لهم لأرواحهم یو لدعائهم دعا لعمالهم دره لدخول الجنة سلور لنزول الرحمت ينزل حتى يلد الجمل تردی چنن باسی ننوزی اوخو پی سم الخیات پسندستنکے دا اصل کی تعلیق بالمحال لے سم دستنکے دے ندی کی دغا ننوزی اوخو ننوزی نو دا دا دین امراد تعلیق دی یعنی دغا دا مقصد تینا محال کی دل دا دی دی جنت تطلل لکا سنگ تی سم کی دستن دغا ننوزی اوخ ننوزی نو دغا شانتی دا دی دغا تطللم اغا ممکن ندی جنات تطللم دوی ممکن ندی یا دادا چه دا دغا چه دی داوی رسیتا جمل ست رسیتا نو ست رسی پا دغا کی تلل سوم کې دا عقلن اگر چې ممکن دا خو عادتن دا مشکل دا نکی دوالا کار دی نو دا عادتن ناممکن کی دل دی دا دی وجنا الجمل وهو ذو القوائم الاربع او کلا وای چې وهو القلص الغليظ دا دوه معنی نکات ته ماوردی کړي او حاصل د آیات څه دی وای ومعنى الكلام انهم لا يدخلون الجنه ابدا معنی د کلام دا چې دی با جنت ته چری ندی کما لا يدخل الجمل لکه چې ندی اوخو فی سم الخياط پسوم دستنه که ابدا دا عرب مثال بیانه دا مثال لی چه سوم ستنه که او خلا نده نو ترای پوری ده جنت تا نشد لی مانا میشه نشد لی او دا دا عرب کانون ده دی مثالونه بیانه لکه یو شاعر وی اذا شاب الغراب اغراب اتيت اهلي اذا شاب الغراب اتيت اهلي وعاد القادر كاللبن الحليب وي وي اذا شاب الغراب کله چې قارغس پین شي اته تو اهلی زبا کور ته ځم دا څوک باندې سیو د کور نه خپښو نو چا وته کور ته راځه کنه نو خزه بډیر خپه کړو غریب نو نو وی اذا شابل غراب اته تو اهلی چې قارغس پین شي نو زبا بیا راځم کور ته نو قارغس پینېږي مانا دا چه کورتا نظم خو نظم نوی اخپل استلاکی ہوئی او چه پی لشل پی پا غلانس کی بیا واپس شی او ری وعاد القادر کل بن الحلیبی نظب علزم چه قارغس پین شی او پی غلانس تا بیا واپس شی نو زبا کورتا زما دا کارو نبوشی نو مانا دا تی کورتا نزما بادا دیتا وی مثالو نا سم الخیار ولا يدخلون الجنة وکذالک نزل المجرمین دارنگی بدل ورکو صدا ورکو منگا المدرمین مدرمانو تا مدرمانو ته دارنګ سزا مون ورکو لهم من جهنم مهاد دې د پاره د جهنم نه مهاد پرستی بستری وی ومن فوقهم دبرنا غواش برستنی دی مانا برا مور دی خطا مور دی دی بور کی پتشی وکذالکا نزد ظالمین دارنگی منگا صداور کو ظالمانو تا مخ کی بشارت تی دا خوشاری خبری دی دا اللہ طرفا والذین آمنو آکسان چیمان روڑی وعملو الصالحات او عمل کئی نیک لا نکلف نفسا تکلیف نور کو منگا نستا الا وسعها مگر پتاقت تاوی اولائک اصحاب الجنہ دا دی جنتیان هم فیا خالدون دی بیدی کے میشا ونزعنا ما فی صدورهم من غل او لربکو منگ اغاچ پسنون دی کی دی دکینینا تدری من تاتیم الانہار روان بی لاندائن نیرونا وقالو وی بدی الحمدللہ اللذی حدانا سنا شفت دی اللہ وزاد درا چمونتی دایت کڑے رے لحادات دی وما کننا او نومن لنہ تدیا چرسدل وی جنتا لولان حدان اللہ کہ اللہ دایت نوی کڑے لقد جاعت رسول ربنا یقینم راغلی دی مونتا استازی درب زمون برحقی فحق سرا ونودو آواز بوشی ان تلکم الجنتو چه دغا جنت تے دیبا دا خبر کئی او دغا تیم کے با دیتا آوازو شی چه دغا جنت تے اورستموها بما کنتم تعملون چه تا استاد درکشو فسبب دائی چه تاسو عمل کو شور قرآن بوی چه قرآن شریف کی دیر زایا دا دی خبر ذکر دی چه عمل دا دا جنت دا ورکولو ذریعه دا او انسان جنت تزی دا عمل پتوگا خود دی اغا حدیث سره ټکراو راځي چه حدیث کی راضی اس کس په خپل عمل جنت ته نشتلې الا ان يتغمده الله الله چې په دغه کې نه نه باسي په خپل رحمت کې نو جنت ته وځي او بغیر دې نه نشتلې نو جواب دا دی چې اصل خبره خدا الله رحمت دی عمل بانه دا عمل خدا دی جوگا نه دی چې دل په عمل ابدی جنت ملو شي عمل خلق دی خود دی دا لگ عمل با اللہ دا دا دا لگ عمل با اللہ دا دا دیر سا قبول کی او دا لگ عمل بر دا الله د نجات ذریعہ وګرځي نو دا فضل شو نو اوم عمل راغي اوم فضل راغي توار راغي خبره یا ودا ونادا دین رستو مضمون شروع کیږي د مکالمات د جنتیانو د دخیانو د عرب والو د تیمنس کې به خبره ترې کیږي داغه بیان ونادا اصحاب الجنه اصحاب النار आवाज وو کی جنت والا اور والا تا ان قد وجدنا بدی خبر چمونته د مون او مون ته مون ما وعدنا ربنا اغا چې مونږ سره وعده کړی دا رب زمون حقا رښتیا نو فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا نو فهل وجدتم تاسو بیا مونتا اغا چې وعده کړی تاسو رب تاسو حقا حق قالو نعم نو دوی بوي چې او فاذنا مؤذن نو اعلان بو کی یو اعلان کوونکی اعلان بو کی اعلان کوون دا بسو کی هو ملکن یسمعو اهل الجنت والنار دا به یو پرشتي یو आवाज بو کی دا आवाज بدون تیزی چې دا به ورسی جنتیانو ته او دوزخیانو ته ټول ته به ورسی چې دا جنت او دوزخ وساتونه الله ته معلوم دي او د دې یوې پرشتي د आवाज به الله ورسی سبحانه ما اعظم شانه لعنت الله علی الظالمین دا ان تفسیر د اذان کوي چې هغه په معنا د قول کې ظالمان څوک دي الذین یصدون عن سبیل الله دا کسان دي چې دای بندول کوي د لار د الله نه ويبغونها عوجا او د الله د لار د پاره لټای کو غواله سمانه د الله د لار نه خلق کګی دا مطلب دا الله ظالم څوک دی ظالم هغه دی چې د الله د لار خلق بندي او ظالم هغه دی چې دې د خلقو پړونو کې شکوک او شوبات اچي او د لار حق نه کګی ګورا عوضاً بإلقاء شكوكي وشبهات في دلائل دين الحق بحر محيط وي بإلقاء شكوكي وشبهات فإلقاء شكوكو دو شبهات سرا في دلائل دين الحق فدلائل دو دين حق فدلائل دو دين حق شكوكو شبهات سرا دا تفسیر بحر محیط وی دا ظالم نخدا نو سوچ کوا ایسی نسوک دا قرآن نبن کی او دا غلط شکوک و شبهات واچی دا دیر کی گی دا طالب با درس لرا روانی او یو شاداده با ودوی داسته که چطا دی درس لدمه جی مد عقیده با دی خرابش حالکه دا قرآن دا خلق و عقیده خرابی که تکیه دا تسوه اصل کی دا یا زبی او یا سړی د حقیقت حال نه خبر نه وي غلط فهمي وي نو هغه شاګرد ته نقصان ورکړي مزه خراب بشي په دنیا کې سړی د الله په کتاب خرابيږي نو بل څه شی داسې دی چې پای به سړی ښه شي ٹھیک ده یو سړی د الله په کتاب کې تحریف کوي نو د هغه سړی محاسبه با الله کوي او هغه سړی سره چې دا خبره تا ته ثابت شي چې دی کوي دا کار مزه خو داسې درس دی هغې کې ارا خبره په حواله ای هغه نرست خو بیا دا غره د شک او د شبې خو صفات نشو دا دا کله چې تا علاقه کې درس شروع کې بیا به تا ته پته وله. ډېر کسان شیطان جوړ کړي چې تا شل کاله تېر کړه، دېرش کاله یې تېر کړه، تا درس نه دی کړی او اوس چې دې درس شروع کړي نو عوام به وایي چې ګوره دا هم ولاړې، نو خلاف شروع که چې لکه تا نحو صرف ویلي چې قرآن ته کښېنې نو امی په دې طریقه منې که حربې به ډېر استعمالېږي، تا نه به خلک بندوي، ته به په خپل جرم پوه نې چې ما څه جرم کړی، خو ته به هغه ووایه چې وما عادیتمونا الا انا اعتقدنا توحید الله وبینهما حجاب دو دخیانو جنتیانو میس کے اوپر گئی والاو علی الاعراف رجال او پاراب بسڑی بی دا بسو کی او دا اعراف سشے دے اما الاعراف فسور بین الجنت والنار انو قتما وردی ہوئی اما الاعراف ارث اعراف تے فسورم بین الجنت والنار دیوال دے پمیند جنت او دنار کی او دغر دا وعلل اعراف رجال هم قوم استوت حسناتهم وسیئاتهم دا یو قوم دی برابر دی حسنات و سیئات دی یعرفونا دا اعراف والا اپیزن کلنم بسیماهم یہ ٹول را پنخو باندے یعنی جنتیان با پیدنی اور دودخیان با پیدنی ونادو اصحاب الجنت آواز بو کی دی جنتیانو تا ان سلام علیکم سلام دی پتاسو لم یدخلوها دی با نین نوتی جنت تا وهم یتمعون دی با تمکی ویدا صرفت ابسارهم کلا تیوارو لیشی ستر گره دی تلقا اصحاب النار مخ کی اور تا مخ کی دا اور والاو تا طرف دا اور والاو تا نو دی با اغواری وو با اوی ربنا یا پروردگارا لا تجالنا مکرزیمون سرد قوم ظالم دا مخ کی شپگم رکور او دا شپگم رکور خلاصه دا اول مکالمات او بیا دویم تخفیف دریم نفذ شفاعت قهری دا درې خبرې با دیر رکو کې راشي. اول مکالمات او دویم تخفیف او دریم نفذ شفاعت قهری یعنی اگر رکو دا رکو چې یو ځای کې نو دې کې درې خبرې شي تخویب بشارت مکالمات نفذ شفاعت قهری دې دو رکو گانو خلاصه تخویب بشارت مکالمات نفذ شفاعت قهری دا خبرې د دې خلاصه ده. ونادا اصحاب الاعراف اواز بو کی اعراف والا اعراف والا با اوازو کی رجال یعرفونهم اصحابو تب اوازو کی چه دی بے پیجنی بسی ما هم پنخو مانده قالو دا آواز بوتا پسکی کشاپ وی بی تسلیم علیه سلام با پیواتی دی بے پیجنی بسی ما هم پنخو مانده دا پنخو بے پیجنی اگا نخی بسی ممن كانوا في الدنيا موسومين بالعزمة والخيلاء دا با کسانی چی دنیا کی با دای موسوم وی پا عزمت و پا خیلاء سرا ممن كانوا في الدنيا موسومين بالعزمة والخيلاء رجالا يعرفونهم بسیماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم او بوئی دوئی سشی دفکر استاسو نا جم استاسو وما کنتم تستکبرون او اغی توی تاسو تکبر کون کی دا عراب والا با دیدو دا خیانو تیو خبرو کی اے دا غا پا زخمونو مال گا دورول دی وطاوی اے تاکی خوڑی را نشما اکڑخانا تاکی خوڑی را نشما او تا خوڑیر بدماش شو مالدار وی نو تا ناغی اکڑخانے وغی مالداری صدا پا نکڑل نو دا با دا پار یو غط عذاب شو روحانی علم بش قالو دی بورتوی ما اغنانکم سش دبکتا سنا سش دبکتا سنا جمکم استاسو ڈلو وغیت تاسو کو تکبر اهاولائی اللذین اقسمتم دا کسان دی چی تاسو قسم کرو مومنانو تبو تشارکی چی لا ینالهم اللہ برحمان نبرسید اللہ دیتا رحمت راشو کو رکنا چی رحمت و تورسید کنا پا جنت کی دی دی بدا خبر کئی او دا غٹیم کے آواز براشی ادخلو الجنہ علک حراب والا جنت تا دی لا خوف علیکم نبیر پتاسن و شیخ پا ونادا صاب النار اصاب الجنہ اواز بو کی جنت اور والا جنت والا تا نفیدو چراتوی کیا علینا پا مومن المائیو بو دادو دا خیان چی دی بخکت ای او جنتیان با برای نو دادو دا خیان با چگه کی جنت والا تا چلگیو برا واتو او مما رزقکم اللہ یا اغا چی اللہ تاس تکم رزق در کرده داغا رزق نا منگ تر آواچه قالو او بوی ورط جنتیان ان اللہ اللہ حرمهما بن کرده ده دا رزق او بو الکافرین پا کافرانو بانده دا جنت او بو دا جنت رزق داغو پا کافر بانده بنده امام نصفی وی فیه دلیل علی ان الجنت فوق النار جنت دور برد دارن وفیه دلیل علی ان سقی الماء من افضل الاعمال فدیک دلیل دی چی دا ابو دا ثواب دا دا طول عملون برد او مما رقم اللہ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا آکسان کافران آکسان دی چنیولے دی دن فلوبو پٹوکو دوکے چولی دی جن دنیاوی فالیوم آنن ساہم ننن با فریدم دیلا کما نسو لقا یوم امحادا لکسنگ تی ارکڑو دی روز پیشید روز مونگ تی دارا وما کانو او پا سب دائی چیو دی آیاتنا یا جھدون زمان پا آیاتون انکار کون کی دا اللذین دا صفت تیر کافران او دا فا استنافیه دا الکافرین اللذین دا سی کافر چنی ولی دے دن پوری رو بیٹو کی کئی دا مضمون آل عمران کم تیر شو دا انعام لہو و لعبا فلو بوٹو کسرا او دوکا کے چولی دیلا جن دنیاوی دا فل یوم استناف شو یا اللذین اتخذو سلم و سلم ابتداش او فل یوم ننساهم دا خبر شو او مبتدا چه متضمن ای مانا دا شرط لرا نو سید دخول دفا پا خبر کی فلیوما ننساهم کما نسو لقا یومیم هادا وما كانوا آیاتنا یجهدون وما كانوا اوغچودی دی آیاتنا پایاتون زم کما نسو وکما جهدوا سر کدا لک سنگ چې دی ارکړو نن پریدو او لک سنگ چې دی انکار کړ ولقد جئناهم بکتاب یقینا راوړی دی ته مون کتاب فصلناه على علم چې مون تفصیل سره بیان کړی دی سره د علم نا هدایت رحمت قوم مومن لا على علم منا عالمینا کیف نفصل احکامه دا کتاب چې مونږ را لګلې ده بعض وخت کې او سره مضمون لیکي کتاب لیکي خدا قلت علم د وجه ششدري چې څو لیکم ولې لیکلم غالي او استعدادم نه نو وای چې څو لیکم نو الله وای چې مونږه کوم کتاب در لګو نو مونږ ته د اندازه د مونږ کویو چې څنګه درو لیکو په مونږه عالم عالمینا کیف نفصل احکامه پیو من پدے چسنگ بلکو تفسیری دے احکام دا خبر تفسیری کشاب کرے او محمود صافی وی مشتملن علا علم مشتمل دے پیلم باندے ہدایت دے رحمت دے قوم دفاع سیمان لری حال ينظرون الا تاويلا دی انتظار نه کوي مگر تعبیر ده دی يوم ياتي تاويلا دا اوسنه په شپات قهري معنا دا الله باندې سو په زور خبره نشي منلي الله باندې سو په زور خبره نشي منلي الله حدثا وطاقت مغلوب نه هر ينظرونا دی انتظار نکی مگر دا تاویل دا انجام داده یوم یاتی تاویلو کلا چراشی انجام داده انجام دا سو جزا و تکذیبهم بالکتاب یاتی تاویلو یعنی یاتی جزا و تکذیبهم بالکتاب کلا چراشی جزاد تکذیب د دې په کتاب باندې چې دې په کتاب تکذیب کړل او دا یې جزا راشي نو یقول الذين نسوه وبویا کسان چې کړل دا من قبل مکنا قد جاءت رسول ربنا یقینا راضي پر استادی درځم بالحق فقصر بالحق معنا مؤيدينا بالحق مؤيدينا بالحق دا رسولان چې راغلي دي دا غي تایید په حق سره شوی فعل لنا من شفاء مستدعي موږ د پارا څوک سفارشان ويشفعوا لنا چې موږ د پارا سفارش او نرد یا موږ پښون عمل وکړو خیر دی نه چې موږ کو الله وی توانی دی نفس سنا دی ودولان هم رکشو دینا ما کانو یفترون اغاچ دی با جوڑول دی با پلانکی نیاز بین دی پلانکی دا اللہ زوی دی اس دل تبا اغاٹول خبر دینا رکش رکو نمبر ات اوما بس دی که دلائل اقلیه دی پا توحید باننے ان ربکم الله الذي رب استاسو الله ذات خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دی اسمانونو او ځمکه چې ستدي ایام پشپ ګوروځو کې پدیش په ګوروځو نه شپه کې لمحه مراد کې دی ثم استوى على العرش به استوا کړی دا پارس باندې یغشی الليل النهار او پټای سپیر د پروت او بلاکس یطلبو حسیزا دا شپرا لگی داروس پتروار سره طلب کئی وشمس والقمر او نور او سپومه ون نجوم استوری مسخرات پدا سیال کی تابیدی یعنی خلق السماوات والارض وخلق الشمس والقمر وخلق النجوم مسخرات بامره تابید امر دا اللہ دی الا له الخلق والامر خبردار اللہ لپارا خلق دی او امر دی خلق و امر کی فرق سدی دا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کتاب دی اعجاز القرآن نمید اغی کی اغا وی چه لفظ امر پا قرآن کی شل پیرے راغل دا خلق او دا امر منس کی فرق سدی نو خلق وی تکوین الشیء قابلن للاستعمال خلق دیتا وی چی او شیء تا اغی تا وجود ورکے او اغا د استعمال قابلی یو شتا وجود ورکی او اغا د استعمال قابل وی نو دیتا ویلے کی خلق او امر دیتا وی هو الاستعمال امر وی استعمال به لفظ او غیر ذلک که په لفظ سره او که بغیر د لفظ نه او خلق وی وجود د شیطان او امر وی استعمال د شیطان خلق سته وی وجود د شیطان امر سته وی استعمال د شیطان نو دا دغه امر او خلق بارکی شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی رحمت الله علیه لیکي تبارک الله رب العالمین برکت والد الله چې پالون کې د مخلوقات دې ادعو رب لتاسو ربکم رب اللرا تزرعا فاجزه سرا وخفیتن پټ تزر آجزه سرا او پت چده انہو لا يحب المعتدین یقنن اللہ باچا منن کئی دا آجا سرا چی تجاوز کئی پا دعا کی تجاوز کئی دعا کی تجاوز سده چی دید خدین اغا شیخ والی یا ناممکنی لکو یا اللہ مانا پیغمبر جوڑ کی نالکا پیغمبر کو آغا خو نجوڑی گی پا دعا گان اوس خود پیغمبر سلسلہ ختم را یا یو سڑی دا مشرک دا پارا دا بخن سوال یا دی گناہ دی گناہ یو سوال کئی دی گناہ یو سوال کئی دا اعتداد پر دعا دا او دا ناروا دا ادو ربکم تضرعا و خفیا رو بلے ربو پاجزے سرا و خفیا او پٹ رو بلے ذکر تا خیر و ذکر ما یخفا یا ما یخفا روایت کے راضی بہتر ذکر اگر چې انسان هغه پټو کی پټ الله سره خپل راز باز هغه کی دا بہتر ذکر او دا چریوال نو دا الله ته پسند ندی خیر الذکر الخفی و خیر الرزق ما یکفی دا قرطبی او روایت نقل کړي خفیتن معنی سر رول معنی وی کان المسلمون یجتهدون فی الدعاء وما يسمع لهم صوت ان كان الا همسا بينهم وبين ربهم. همس نره آواز براتو د دې او درب مېس کی او چېرې پکې نه وي. نو دعا کې مسله دعوت سره اخفاء کی او پټو غواړي د دیو جنا ذکر او دعا کې دې کې اخفاء وکار. نو دا بعض خلق پا دعا کی بیا چه کلا پا زور دعا کی او دسرا حاضرینم نی نو دا غا دا زور دعا بیا دا دا پارا خنرا پاتشو ذکر. نو پا دی دا فقاوی اتفاق تی چه دا غیر دا قیده دا چه الاصل فی الاذکار الاخفاء والجهر بهی بدعتن. اصل پا اذکارو که اخفاء دا او جهر چه کم دی نو اغا جهر چه دی پا دی سر کول او اغی جهر تا ثواب بیل بغیر دا اوقات منقولونا دا بدت تی. دا خبره صاحب هدایم کړه دا لئن الجهر بالتکبیر بدعت ا تکبیرات تصدیق کې چوغوره ناغم دا خبره کړه. نو ذکر دا پټ پکار دی او دا عبادت ته او په منقوله طریقه باندې پکار دی. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها او پساد مکوی پزما کې پست اسلانا ودعوه رب لی اللہ لرا پکی بن گئی صرف دود و پخانه کی پریگی. ودعوه خوفا و طمعن لا تفسدو فی الارض بالمعصیت بعد الطاعت و بالشرک بعد التوحید او بالظلم بعد العدل. مدارک ہوئی تاسو پساد مکوئی پزمک کے بعد الطاعت بالمعصیت بعد الطاعت چھے زمک کے طاعت تے استاسو شروع کی معصیت یا بالشرک بعد التوحید فشرک سرا پست توحیدنا یا پا ظلم سرا پست عدلنا. ودعوه خوف و طمان روب علی اللہ لرا خوف و پتم سرا. ودعوه اللہ تاوازو کل پالت یرکی او پالت تمکی خائفین تامعین ان رحمت الله قریب من المسلمين رحمت الله نزدو دینے کانو تا رحمت القریب دا رحمت کی تا دا او چکل دا قریب پا مسند لے کی تاینو دا قریبتن را دی او دلتا قریبون ذکر دے علماء تعویل تا محتاج بعد خوبی چی رحمت دا بمانا رحم رحم کی تانش نو قریبون تک یا دا دا چه دا قریب صفت دا امر دے ان رحمت اللہ امر قریب رحمت اللہ امر قریب دے او دا خبرہ دا بیداری کڑے رہا پا دے خبرہ باندے خو کلام او د دې صغیر د دې سوال نه ګڼ جوابونه دا دغه ور کړی دی فدای الفوائد کې ابن قیم رحمت الله علیه کړی وو الذی لا ذات ارسل الرياح لجبادن لا بسرم بین یدی رحمتی زیر در احمد پل حتی تردید پوری اذا قلت کلک راپور تکی دا صحابا اریت سقانم درنی سقناو چلو مونگ دیل را خار مڑی تا پانزلنا بی نرالی گمونگ پدی خار باندی و بو بی بالبلد یا بی بالصحاب دا کبیر وی فاخرجنا من کل السماعات مرو باسو مونگ دار قسم میمونا کذالک نخرج الموتا دارنگ را زندگی امرو لعلکم تذکرون لعلکم تتذکرون یو تا دیده که حضر او قانون د تتذار ابو لگی دلی والبلد الطیب او خارو چو یخرج نباته روزی داغا گیا گانی بین ربی پیدند رب والذی خبصا او خار اغاز مکا چه اغا ردی دا قورا دا لا یخرجون روباسی الا نکدن مگر زوز لا یخرجون روزی الا نکدن مگر زوز لا یخرجو که زمیر دی حق اغاز الحال دی نکد تی حال دی نروزی پداسیات کی چی آغا وی مگر نکد آغا نکد روز دا نکد چی دی حال دی پا مانا دا بیکار سر را دی او پا مانا دا ناقص سر را دی والذی خبوسا اغاز مکا چی اغا خبیص دا لا یخرجو نروزی نباتو ہوا سر کدا سر الا نکدن مگر زوزو نو لا یخرجو الزمیر الفاعل یعودو علن نبات نبات تراجید او نکد مانا بیکارا او یا ناقص پا مانا بانده را دی قدالکان اصورف الآیات لقومی اشکرون دا سورت دیده پوری دریسی او چلید اول ایسال لسم پوری و بیا لسم نا یو کم درستم پوری و دریم ایسال اغا بیا 56 نمبر آیات پوری و او سلورم ایسد دیده نا شروع کی گی 94 نمبر آیات پوری وی دی که با واقعات تا انبیاء علیہ السلام راشی رکو نمبر اتمہ کے دلیل نقلی دا حضرت نوح علیہ السلام دلیل نقلی دا حضرت نوح علیہ السلام لقد ارسلنا نوحا الی قومه لگلو یقینا لگلو من قوم پلتا نوح علیہ السلام نوح لغ فی قوم عبادت کی دا اللہ سیتا صدرا نشتتا صدرا لائق دا عبادت غیر دا اللہ نا انی خاپوزی ورگم پتا صد عذاب دروزی لی اویر مشرانو دا قوم دا دنا انا لنراکا یقینن مانگا بینو تالرا اینو حلی السلام فی دولار مبین پا گمراہ اخکارا کی تا تیروزی سنگا تا دا سی تیروزی فی دعائنا الی الہ واحد چی تمنگا رابلی یو الہ تا تا پدی ٹکی کی تی تیرو دے چی تمنگا رابلی ستا تو یو الہ تا منگ رابلی تمنگ توی چی دا سکی نو دا یو اللہ کی نو دی ٹکی کی تنی رسی دلی خان تا پدی پوئی گی نا غلطی پچی کی دا نوح علیہ السلام تے دا امام دغا وی دا قرطبی وی قالا ویلغ یا قوم لیس بی دلالا نشتا پا ما دلالت نیم بیلاری ولیکن نی رسول من رب العالمین لیکن ز استاد اند رب العالمین ز استاد اند رب العالمین او ز دغا نیم نو دا داره دا ولا ابلغكم رسوم تاسو ته رسالات ربي پیغام درب وان سولكم خير قوم تاسو وعلم فيم دالا طرفا پايت تاسو نه پیګي هر نبي چراغله ناغا ناصح دي او هر جانشین نبی چې په کوم ځای کې ده ډیره ښه کړه نو دې به ال کامیابی چې دی چې دی نو ناصح دي چې ناصح نه وي نو دې به کامیاب نه وي سمودا پس په دې دوه په لګي دوه پر دې کوي او دا غزه نه وسکه سته کوي او یا به بیا دې ځان سره خلقم په خپل شیطانی کار باندې په ستوري کار دی نو ګور نصیحت کوم دی نو دا خیر خوای ده دا نصیحت معنی څه ده ان نصو اراده الخير للغير مما تريده لنفسك ان نصو اراده الخير لغيرك مما تريده لنفسك او دویمه مانا النهایا پی صدق العنایا النهایا پی صدق العنایا نهایا پی صدق العنایا نصیت آغا خیر خواه ته وي چې ته د بل فده لټ دی ته وي نصیت حضرت جریر چې دی آغا وي وي ما ته رسول الله سلام نصیت کړی ان نصح لكل مسلم چې تبا خیر خواهی لټه د هر مسلمان نو دا غړه جیبا جیبا واقعات راشي نووی د قلکړي شرح مسلم کی چې یو ځلې تخبل غلام له وی ورشا او خوالا اتراغی او خیواغس چه لال دل بوتا ده چه او خطاو که تلویداری پا سواغشتی ای پدری سوا میوشت وی دا او خود دری سوا نمی دا خود دیروی وی دا چان اغسطی سړی ته خو د غ نه می ت پسې په خپله لا لکه دا او خو د درې سو نهې دا ته ولې په درې سو خ کوي خوا دا سرور سوه که چې درې سو نه د درې سو سرور سو نه د ډېر زه پېنځه سوه چې تو سو ته پی خور سو وی اوس د دې اوخ پیسې برابر دي د دې کې پیسې ولا ور کړې اوخه تیر روان کو او دا ته کیو کو وی او ثاني رسول الله صلی الله علیه وسلم بنصح لكل مسلم ما ته رسول الله نصیحت کړو وصیت کړو چې تبا دا ار مسلمان خیر لټه نو دا دا خیر دا لټولو خلاف تا چه دستا دا تو سو شی پا دری سو وانم اخی مولی چه بوایا کنا چه ما تا تا دا سوک دو کشو چه دا زرورو پا موبیل پا دری سو راکو نو جامو کی بوتا دیشی سوائی با تیارکا نگا شیر خریز یا سن نورم او بکی تا خو که تکره یه با خود ما خو با تا دیر لطیق نشی یار دا شه گران غنته دا او که نزکه خو او ذکر خو او چی وو مانا وابکی مانا وابکی من خوایو چی ده چار سرطو وو شیطه والو او اغا بیا خپل کمال کی راولو کمال کی چی دا من کمالو که چی ده لسو شیمتی پسو واغشت پا پینزمتی واغشت نو دا خیال کوئی وانسو لکم وعلم من اللہ ما لا تعلمون او عجبتم ایتاسو تعجب کوئی انجاکم ذکر من ربکم چراغ تاستا پند و نصیت تطرف ادرف ستاسو نال یونزی رکم چویری تاسو ولی تتقو چتاسو زانو ساتی ولعلکم ترحمون او دید پارا چپتاسو رحموشی فکذبو نو استمرو علا تکذیبی روح المانی وی دیمی امیشوالیو که پا تکذیب تا پیغمبر نو نجات ورکمون اغلرا او کسان لرا چی پا کشتے کیو و اغرقنن لذین کذبو بی آیاتنا او غرکلمون آکسان چی نسبت درو کرو دن پایاتونو انهم کانو قوما عمین یقینون دا یو قوم رندو عمین عمیت قلوبهم عن معرفت التوحید والنبوة والمعاد عمیت قلوبهم ذن اعلاندو دا معرفت توحیدنا دا نبوت و دا معادنا یا عمین عن نزول العذاب روح المانی وی دویم دلیل واقع دا حضرت هود علیہ السلام نظر و کو خلاصا عنوان دلیل نقلی دا حضرت هود علیہ السلام ویلا عادن او دیگل امو عادیان تیود دینا هود علیہ السلام ویلغ قوم بارت کی دا اللہ نیست دفر سوک لائق دے بارت بل افلا تتقون ایتاسو نیرے گی قال الملو الذین کفرو ویل مسرانا اکسانو کافرانو دا قوم دنا انا لنراکا فی صفا یقینن بین منتال رقم قل حیث تحجر دینکا دین قومکا الى دیننا خرم دا صفات سشه دی حیثو تحجر دین قومی کا تپرده دین دا قوم الى دین آخر بل دین دا پارا و اینا لنظنک من الكاذبین او منگا گمان کو پتا دروغ دنو قال آیا قومی لیس بی صفاویل دی قوم نشتف مالی وانتوب ولیکنی رسول من رب العالمین لیکن زر سلیم در طرف در رب العالمین رسوم تاستا رسالات ربی پیغامات در رب وانا لکم ناسو نمین او زوستا دپارا ناسح ما امین خیر خیم او عجبتم تاجب کوئی تاسو انجاکم ذکر من ربکم چراغ تاستا پندو نصیب در رب ستاسو علا رجل پیو سلیمن کم ستاستا جنسا لینزرکم چوری اویری تاسو وزکرو یاد کی ایک جالکم کلچ اللہ وگردو لے تاسو خلفاء خلیفگان پسدقون دنوحنا نوح علیہ السلامنا وزادکم اللہ زیادی کتاسو درہ پی الخلق پی مخلوق کے بستتن قوت بستتن القوت بدنی قوت دادی زیادو او بدنی قوت دادا اللہ نعمت تے فذکروا آلاء اللہ یاد کے نعمتون دا اللہ لعلکم تفلحون دی دا پارکتاسو کامیاب شئی قالو دی اوئی اجیتنا تم تراغلی لنا بداللہ وحدا چمگ عبادت کو دا اللہ یوادی ونظرا ماکان یابدو آباؤنا او پریدو منگ اغات عبادت کو دا غید امم مشرانو فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین رولا منگ تا کتم سروادا کے اغات کتر ایت رشتی نے دا اللہ نبی تیچیلن ورک قال اویل ورطا اللہ نبی قد وقع علیکم من ربکم رفص یقیناً واقع شوی دی پتا سبان دی دا طرف آدھ رفص تا سنا رفصن گندگی رس الرین وغضب غضب اتجادلوننی تاس جگڑے کوئی ما سرا فی اسمائن سمیتموها تاغنمونو کی چانمون تاسی خیدی و آباؤکم ستاسو لارانوی خیدی ما نزل الله بها من سلطان ندیر آلیکلی اللہ پدیبان سدلیل پدیس دلیل نشتا چه پلان کی دادا باد ذمہ دار پلان کی دا طبی ذمہ دار دے پلان کی دا پخول ذمہ دار دے او پلان کی چه دے دیو مقدمہ لڑاوئی پدی اللہ دلیل ندیر آلیکلی پانتظرو انتظارو کی زم انتظار کم تاوسرا نجات ورکمنگا دل را حضرت حود علیہ السلام لرا اوا کسان لچ دسرو پخفض رحمت کٹ کمنگ بیغبائی کسانو تنسبت دولکو دمونگ آیاتونو تا وما کانو مومنین نو مومنان اوس درم واقع درم لینی لسم رکو او درم واقع دلیل نقلی دا حضرت صالح علیہ السلام نا و مسئلہ دا توحید دا اللہ باندے و الہ سمودا خواهم صالحان و سمودیانو تا لگلیو منگا یود دینا صالح علیہ السلام قالو و لغو یا قوم عبداللہ اے قومات اللہ عبادتو کئی مالکم نشتستاو زپارا من الہین سکلائق دے عبادت غیرو سوا اللہ نا قجات کم بینتم من ربکم یخنو داغلی تاوستا وازی دلیل ترپ درب هادهی ناقت اللہ دا اوخ دا اللہ دا دا دی اوخ نسبت تی اللہ تا شوی دے نو دا نسبت دا اضافت تشریفی دے اضافت تشریفی قرآن کی اطل سزینو کراغلی دے او غزین چرازی نو زبا کوشش کوم چې داغی نشاندهی اوکم اوخی طول دا اللہ دی یوازی دا صالح علیہ السلام اوخ دا اللہ نوا خود دی یوی اوخی نسبت چې الله ځان تکڑے دے ندا نورو نو داغی ود داوا چی دا دا اسباب دا دنیا نا پا جدا نحج پیدا ہوا دا گٹی نے پیدا کرو او نور ظاہری اسباب تا نسبت کی گی چدا دا اوخو اوخی نا پیدا را دا دی وجه نا اللہ دیل دا شرف ورک چی نسبت ازان تاو وزروها تاکلو فی ارض اللہ ولا تمسوها ممسکوی دیل را پا تکلیف ورنو بنسی عذاب درناک تاسو عذاب درناک پتاسو انسی وذکرو یاد کئی اجارکم خلفاق من بعد عاد ارکل چوگر دولی اللہ تاسو رست جانشین پستا دیانو سیدر کتاسو را پزما کی جوڑاوی با سہولوها قصورا من سہولها داوار از مکنا قصورا بنگلے وتنحتون الجبالا او تراشه تاسو غرونا بیوتن کورونا فذکرو یاد کئی آلا اللہ نعمتو ندا اللہ مگر دے پزما کی پساد کون کی ویر مشرانو آئی کسانو چتانی لوی گرن تا قوم ددن آئی کسانو تا چی کمزوری گرن لیشو لمن آمنا منهم دا دے او زمین نبدل یاد اللہ زین نبدل دا پارا دا غچا چیمانی روڑیو دا دینا وَيَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ الکو تاسو ته پته شته چې صالح پیغمبر دی رب قالو دی او ان بما ارسل به مؤمنون مونږ په هغه کتاب چې زه تراغله په مؤمنان یو نو ویلای کسانو ځان لوی غنه مونږ په هغه کتاب ایمان ورو دي کافر یو فاقرنا قطانو دی زخمی کړوغه خوخه زخمی کړه وعطاو عن امر ربهم او دا امر دا ربنا پرمانی اکڑا وقالو چغی اکڑی یا صالح اتنا بما تیدونا اے صالح روڑا اوچ تمگ سر وادا کے ان كنت من المرسلين كيت درشتننا كت درشتننا ناغا عذاب دروڑا نونی ولدی زلزلی نوگر دی زلدی حافی داریم پا کورنو کی جاسمین پلمخی تلتا بلدی کی سویحا را گلی دا پا حالتم سویحا او دلتا رج پا را گلی دا نو ممکن دادا چه دغه رچنا رچپا لږ دړم رات دی او دغه لږ دړ سبب چو نا زلزلہ د چغه وچغه نو رچپین امراض زلزلہ د سم کنه زلزلہ دړ او دغه رچپی سبب چو ناغا هغه د جبرئیل چغه وا باس بہو اگر دی زندگی پا کونوں کے پڑمخ فتولان وول ابتنا حضرت صالح علیہ السلام وقال بیوی یا قوم قوما لقد ابلغتکم رسالت رب دی یقنن ما رسو پیغام در رب ونساط لکم اما استاسو کے قوائیو لٹولا ولیکن لا تحبون الناسعین لیکن تاسو منن قوائی داغا نصیحت کوونکو خیرخواهی کوونکو سرا دا اوخه تیراله کړو نو علما وای چې د دنمو قدار ابن سالف دستر کو نشین ستر کیو او عارم و قومن بدماش دا قوم دا خلق را طول شد تاوی ویر منگ دا دیوخی نخلاص که واقع خطا سوری دلی دا چه صالح علیہ السلام تا قوم بی ویستا پیغمبری منگ منو خطا منگ لموجزه راولا موجزه دا سی چه دا دیگت نو خوا پیدا شی وغا یا لنګم شي یو ته چې منګه خلو الله غ معجزه ورکړه په دعا د صالح علیه السلام باندې هو هراله د ګټه نه راوته بچی هم راوړو خو بیا به یو ورځ اوبه دېس کړې دی به پیس کړې یو ورځ به بیا دی پی نس کړې اوبه بیس کړې دوی دغ پابنده او امتحان تنگ رو نو دی را پاسی دل او دغ بدماش تیدگو کن او اغی پا دی خبر بانده اما دغ چطو خا قتل کن دی چیو خا قتل کن بچی تیو تختی اغی پسی بیا عذاب راوی درر وزی پس حضرت ویچ اشق الاولین دا دا قاتل دا اوخ دا صالح او اشق الاخرین تکم دے نو دا با قاتل دا علی اشق الاولین چه دے نو دا قاتل دا اوخی دا او دلتا دی واقعا کی دا صالح علیہ السلام یو سو خبرو تا خیالو یو خبر خدا دا چه ناقۃ اللہ کے یو خبره خدا ده چې سمود سمود ابن عاد ابن ارم دا سمود قبیله ده خود کس په نوم باندې مشهور زما خبره دا ده چې د اخاهم نفل اخوته نسبیته اخوتنا اخوت نسبی مراد دارو المانی و او مخکی خبره قرطبی کړه او سمود چې کم دی نو دا د تبوک او د مدینه په لار کې راځي په منس دا ابن کثیر کړه د دای د ټولو نغټ خار چو د اغینم حجرو دا خبره معارف کړه حضرت شیخ وای چې په قران کې د صالح علیه السلام واقعا دا شپک پیره راغلی دا عراب کی 73 ہود کی 61 حجر کی 80 او شعراء کی 122 نمل کی 52 قمر کی 30 دا ناقۃ اللہ بارکی قرطبی وی وفیه مان التشریف والتخصیص دا مدارک وی هی اضافت و تخصیص و تعظیم دے واقع کی قصوراً راغب بنگلے وی استدل بهذه الآية من اجاد البناء الرفیع کالقصور بعد اوچت بنگلا جوڑول بد گنلی خدا حمل دے پاوا صورت کی چی بلا ضرورت ہے ذکا نبی کریم وی کلتی اللہ یو انسان تا دا شر رادو کی نو دا دا پیسے پخت او پخخت او لگئی یعنی دا ضرورت نا زیاد آبادی او کی نو آبادی که پوخی مضبوطی نو بدا خبره نه ده خسته خبره ده خو داره چې د ضرورت نه د زیاتی نه ایله د ضرورت نه زیاتی بعدې شریعت بد ګڼه قال الملأ دلته کبیر وی وی دا آیت چې کوم دی که نه یدل علی ان الفقر خیر من الغنا دا غریبی د مالدارۍ نه وی ښه ده دا غریبی قال الملأ لاندې وی وی الفقر خیر من الغنا وذلك يدل على ان الفقر خیر من الغنا خا فاقر الناقه او خیو زخمی کړي وا او نسبت طول توش داول دا ځکه چې دا نور پر راضی اسند العقر الى جميعهم وان كان العاقر قدار لانه كان برضائهم انه كان برضائهم دا دي پر عذاب نشي اس دلتا دا اشق الاولين تدينو دا دا صالح عليه السلام قاتل دوخیو او اشقل آخرین چو قاتل د حضرت علی زکا چی آغا دا ثواب گرنو لکه عمران ابن حطان یو شیطان هغه یو ځل شیر وي او د قضا ابن سالف د دغې گزار صفت یې وکړه وی یا ضربتن من تقیم ما اراد بها الا لیبلغ منزل عرش رضوانا یا ضربتن من تقیم ایسخ گزارو چیو متقی کڑیو ما اراد بها دد اراد نو پدی سرا الا لیبلغ منزل عرش مگر چی حاصل کی دی دا مالک دا عرش ندا انی لأذکره یومن پا احسبه او فالبریت عند اللہ میزانا زو یادوم دی لرے ورز نزو گمان قوما چی دا قیامت پتل کی دا زما پورنی کی دا نو دا د قدار باره کې شعر وي چې قدار د خپل رکت ثواب غنو دغه دا حضرت علی د حضرت علی قاتل د خپل دغه څه دی نو څه غنو ځکه حضرت شیخ وي چې دی اگیر کنو دنه اندامونه کټ کول نو دی باغه به سور نو او چې اخر کې وته جب دنه کټ کو په ډېر به سورش وداوله دا څه وخت نه راغلی چې ما په دې جب د الله یاد نه وکړ زبوس جام دی ما او زما جب د الله یاد نه کوي نو ما ته فکر ده دې دون ادا د ظالم بچي ذاکرو پېښه کنا او کار دون غلط کړو او نور دون ذاکر نو د دې او چې شیخه باندې ډیر متي روزه بعد وخت کې د او چې شیخ ډیر غلط کار کوي لکه د دې وجنا روحلمانی او خبره وای من تزهد بغیر علم جن فی اخر عمره او مات کافرا من تزهد بغیر علم چا چې د ځان نه پیر صاحب جوړ کو شیخ صاحب د ځان نه جوړ کو بغیر د علم نه نو جن فی اخر عمره په اخر عمر کې بدلی ونی کیږي او ما تا کافر آیا با کافر دا دنیا تیری گی نو بے علم شیخی با نکے خان دا علم کوشش با کے نو دا چی دا شیر اوی او دا دغا دا قدار مدح اکڑا نو یو شاعر و پسی را پاسی دا ناولا جواب وی یا ضربتا من شقین او ردته لزوان یا ضربتم من شقیین اے گزارد بدبخت او ردته لذا چی دی گزار دی رولو غرغندو ددو دختا فصوف یلقا به الرحمن غضبانا زرد دی بیوزیشی میرا بانبا تا سرچے بورتا غصوی کأنہو لم یرد شیئن بزربتی ہی گویا دی را دنو اکڑی پا دی گزار الا لی اصلا غدن پی الحشر نیدانا مگر دی اراد اکڑی واچ سبا قیامت کی دی دو دخت لرشی انی لازکرهو یو من فعلعنهو زچ کمر وزم دی یادو منو لانت بفوی ما کذاک العن عمران ابن خطانا دارنگی چاچی دد صفت پا مخ کے شیر کے کڑے دے زپا غباندیم لانت ویما چنو میں دے عمران ابن حطان پیش طالب جان خدا کسی روانی دینو خو اشقل اولین او اشقل آخرین دیو پی جندو اس مخ کی واقع دا حضرت لوت علیہ السلام ذکر کئی نو دے رکو کی دو دلیلی نقلی شخا یو دا حضرت صالح علیہ السلام نا او یو دا حضرت لوت علیہ السلام ولوتن او لگلیمون لوت علیہ السلام اذ قال لقومی کرت چویل دخبل قوم تا تا تون الفائش تیرا دے تا سو بیا کارتا ما سبقکم نای تیر شوی تا سنا بیا پا دے من آدنی او قسم العالمین دا مخلوقاتنا انکم لتا تون رجال شاوتن بشک تاثر آده سلو تا پشاوت سر سوا دا خود نبر کیا تاثر قوم مصرفون زیادی که ان کی مصرفون دا مصرفون پا مانا امراضی وما کان جواب قومه او نو جواب دا قوم دا دا الا ان قالو مگر دا چوی وی اخرجوهم اباسی دیلرا من قریتکم دا کلیستا سنا انهم اناسیت طهرون دا خلق زان پاک کرنی نجات ورکم دل رو احل دا دا مگر خضرت دا چوا کانت من الغابرین دا واد رست پاتونا پا عذاب کے وان ترنا لے امت ورن غورو وزیبانی باران دا کانو پنظر گورا کیف کانا عاقبت المجرمین سرنگی وانجام دا مجرمانو ویلا مدین قوم شعبا دا یو لسم رکو دا او دی کی دلیل نقلی ذکر کی گی واقعا دا حضرت شعب علیہ السلام سره اغم دا مسئلہ کړو ویلا مدینا او لگلی امنگا مدین تا اخاهم یو دینا شعبن شعب علیہ السلام دی شعب علیہ السلام تا پیغمبرانو کی یو نم یو لقب ملو دی یو قالو لہو خطیب الانبیاء دتوی خطیب الانبیاء لحسن مراجعت قومه دکا د د خپل قوم سره لحسن مراجعت قوم د قوم سره ډیر حسن خشته مراجعت کړو خشته خبر هغه ته پیش کړي د دیو جنازه ته خطیب الانبیاء ویل شي دارنګي حافظ ابن کثیر وای یقال له خطیب الانبیاء لفصاحت عبارته و جزالت موعظته لفصاحت عبارته و جزالت موعظته قال یا قوم عبداللہ ویلیل اے قوم ادھا اللہ عبادتو قیمہ لکم من الان غیرو قد جاتکم راغل تاستا بینت موجزہ من ربکم نتر پادر استاسنا دے وی مدارک وی بینتن مانا معجزتن و ان لم تذکر فی القرآن دین معجزہ مراد دا اگر چی دغا معجزہ پا قرآن کی ندا ذکر معجزت مراد دا او دغا معجزہ قرآن ندا ذکر کرے چی سمودیانو تا کم معجزہ وا فاوفل کیلا پی رو پورا ورکے پی مانا والمیزان او تول ولا تبخس الناس اشیاءهم مکا موی دخل کو نا دا ایسی زونا دخل کو سیز مکا موی یا لکا لگ راش روح المانی سوی وقد یرادو بالاشیاء الحقوق مطلقا وقد یرادو بالاشیاء الحقوق مطلقا کلم رات دا اشیاؤنا حقوق مطلقی و دخل کو حقوق مکموا ولی کمی دخل کو حقوق تا سر حقوق وابست دی دا شاگرد حق دا سر وابست دی مکموا دا استاد حق وابست دی مکموا دارنگی دو چا نوکر دا حق در سر وابست دی نو مکموا حقوق بکمین نو دیاوی کبیر و یدخل فیه المنع من الغصب و سرقت و اخذ رشوة و قطع الطریق و انتزاع الاموال بطریق الهیل مکم و دخل کن مالونا وارد قرآن دا بعیدونا مکم و بے وصب بے قصب بے اثر باند ظلمنا او بسکی دودخ کے داغونا گورا و یدخل فیه المنع من الغصب داخلی گی پدی کی منع دا غصب غصب بنکی و سرقت اغلا بنکی و اخذ الرشوت رشوت بنالی داخو نالی جمع پر خیال پاکستان کی والا اونیسا دا چپلاسی نتر زپا برا رشوت سوک نالی زکا سی داخو یو مسلمانان دی بل دا پاکستان یعنی پاکستان یہ تو پاک میں رہتے ہیں تو پاک میں رہتے ہوئے کیسے گندہ کام کریں گے یہ رشوت خور نہیں بن سکتے یہ کسی نے شاید جھوٹ بولا ہو کہ یہ رشوت لیتے ہیں کسی نے گارڈر چڑھایا ہوگا ورنہ یہ تو پاک لوگ ہیں اس لیے کہ پاکستان کے اندر رہتے ہیں چیچے تو دے دینا شروع شکنا اللہ ما شاء اللہ نو صغیرهم و کبیرهم هر یو واضح خلونی ولی را سوک پا والا پیمانا سوک پا غدا وابدا والا پولس والا یا سیبا اللہ ما شاء اللہ خبم پا کی دا سی خب پا کشتا پا دے دفترونو پا دے پولسو پا دے دغکی چه تا بر آغی تقوات و پرزگاره تا حیران شتان با خپل ای رکی او دا خدا چه کم دی بکی که دا خلق دغه محکمو که دیر شو بیا و طول ملک که انقلاب رازی که پا ارا محکمه که خلق دیر شو کن بیا و پا ملک که انقلاب رازی بیا و هواگان چلی گی دا اس خو کل کل و ریزی کن بیا و سیب و روزانه و ریزی و یخ باد بچه دی زکه دا عدل برکت داده دا عدل برکت داده چه دا عدل سره روزی پر آخیگی عمر ابن عبدالعزیز چه کلا حکومت پوڑه دنو خلق مسلمانان شو چه خلق مسلمانان شو نو دتا خلق و خطره پیش کلتید دا غر دا دون خلق مسلمانی گی چه اگا کم منتب جزجی تکسونا دی زمیان و راکول تکسونا ختم شو ختمی گی زکا خلق دون مسلمانی سامدن دا بیت المال ازباب جزیه و خراج باغی بلا سر پریوتو دی سر بسکو نو عمر سے وطوی دا کمی گی نا عمر ابن عبدالعزیز وی دا با دیری گی وی نظام دا عدل خپل برکت روڑی نو دا ٹک دا چی دا عمر ابن عبدالعزیز پا دغه کی پا دغه کی دا تکم دینو ریکارڈو چه مدن زیاد مسلمانانم زیاد شو مدنم زیاد شو آغو دا دغه کولت یو دا سی جامع نظام با وزکو چه غریب تا پا کور شه ملاویگی خوه پا پلوت بوٹی سپیم میتیاده نکی او دا خسری ار سوک دشمنی اغلی زهر ورکتا نو پا زهر مرک سمت که راضی کنن چه دا مرک پا وقت که ور تا یو خپلوان اوی چه تا دا خپلو بچو سره سدیر کم دا غی پی سدیر سه کم سه معمولی غونتی دغه رسیده د زامنو و تا یو خپلوانو تا د خپلو بچو سر زیاده کرده وی ما دی سر زیاده نده کرده ما دی خیرت محبوس کرده آرام منه نخوڑه لیو دوڑه نمانه پاتی کی وی زب دیل د خپل مال نور کم وی دیل د خپل مال نمور کوا داستا مال داتا د حکومت نه دغه پاتې شوی عامل او حکمران پاتې شوی دا دیوانی کړی دی دا په دغه کې جمع کا په بیت المال کې جمع کا دی له مور دا نظام د عدل دارت او واگان بالو دی بجلی به ډیر شي لوډ شټنګ به ختم شي دا خو سبا نظام د عدل نشته ار یو سړی الا ماشاءالله فقور کې غلا کوي دا چې دی دی دا دغه چې دا دی دغه ته پراته دي سیګانو ته ته به حیران شي چې تاجد به کوي ایسي ته به چل ول جوړ کړي میټر به ورته بند کړي عجیبه غټه غټه مسالې وکي میټر سره به چل او چته دي ادا ټول قوم هغه یو کستا راحتی یو کستا غیر کنډیشن ته پروتي خو یو محله تبا تکلیف زکه چې هغه بجلی کمی اخواتی نو آغا باوزی دادگا نو پیسم خزانه تا ندی او بجلیم چه دینو دادگا کی گی پیش نو دا دا چه سونا دادگا تبقه دنو بس دا چاعت پس بانه لاس رسی پیشو تراغ پوری شیخی چه پا مگا نیوی پیخا نو کزا ما واس رسی جم زما خپل یو وخت یو پکیته می گزاره کیږي درې میدان ته لګولې دي کدا ما یو لګولې او زه وته ناش نو د دو بجلی په پته شوی صدا بر چابل مسلمان په کار راغله ما زما بس دغه وخت زه دغه کوم چې درې کسه یو نو درې پکی مو روان کړی نو دا درې کسه یو پکیته م کې ناشتي نو دا دو پکی و بندو د دې دا بجلی و سٹور وا نو دا با نو کت نور تا نو سٹور کولا نو ستانیت خوب تا تا جولے کے پروتے وکا تا بانے خوب راحتو ناغا منگا دا تلم باچا لوریانیو ازامن نا لوریانی لوریانی زیادت نازکی دا تلم باچا نو بطنی دا نشو پاسی دے چور گدری پکی گردی دا یو تا بکینو دا دو با بنکو او دا دوه چې بند کو نو دا به امت مسلمه ته دا به څخه خو به را شي که نه لکه دا بوج به په د بجلی کم شي نو چا ته به دا ولې اوس دا بجلی نه بندېږي هغ ټرو والله چې کوم نو هغې اوس ټرو ضرورت نه شته اوس کله د ګرمې تېزه شو بیا به نو سټم شو دا دغه خلک چوره چوره د هغې علاج سیوا د خدای د خوف نه بل سخته ده سیوا د خدای د خوف نه بل سخته ده یا نظام عدل او نظام عدل د پاره غل په غل نشي نافذ کولی اب اساس په غل نافذ کوي ونحن وانتم كلنا في صف واحد فكيف ننفذ نظام عدل وانت خبيث والكلام ذو شجون نو دا حقوق ورکا بیا چې دے دا اے دو نوکا چه ستا پا وصفی کمی دقا نوکا بیا دعا گوانا بستا نو ما تا تاوی چه کل دا کسی سمشوی تبا گوری و قطع طریق لاری کت کئی و انتزاع الاموال بی طریق الهیل دا خلقونا مالونا علی پا چلول و انتزاع الاموال بی طریق الحیل د خلکو نه مالونه علی په چلول پیشکول دا سبا په مختلفو طریقو یلی نو زه به تا ته اوس څو ویم وی راشه قسمت وګوره لارې پهغن قارو توتی به کېنولې وایي قسمت نو څوک یې پرده څوک وایي یاره ده پریانې ښځه ده څوک وایي بس چې کله مړی وشي که نه بوره را وړه چېنو ده دا له ډیررو مالته کې زه به تا ته در به کوم ته به ما ته به بیا به مونږ تقسیم شو یو بورې د ډیره به شي دی سره طالب ته چې پلار ته و دا ډیررو منغ سره ډیر خچل کوي چې دغه یوه ستا دا یوه د زما زه به چېغه درېمه دغه خو دا چې ته دغه چینی چې راوالی و دا استستا ده چې هغه ډیره کړي دغه ستا شو په خبره بیا پته دا ډېر خبرې دي وانتظاع الاموال بطريق الحيل استل د مالونو د خلکو نه په چلول دا تفسیر کبیر ولا تبخس الناس اشاءهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها سالكم خير لكم دا ډېر به تر استاد پاره ان كنتم مؤمنين کیا تاسو مومنان ولا تقودو مکنی بکل سرات پارا لارتو عیدون چی تاسو خلقی روئی دا دی بدا تلکو تفسیر قرطبی لکل قال ابن عباس قا کانو یقعدون علی الطرق المفضیه الى شعیب کمه لارې چې با شعیب تراتله علی السلام ته نو دی و ناس تو پای کانو یقعدون علی الطرق المفضیه الى شعیب الى شعیب علی السلام فیتوعدون من اراد المجيء الیه فیتوعدون دی و دم کی ور کو لا چاہتا چې چا براتو اراده و شعیب علی السلام وَيَسُدُّونَهُ دِيبَ بَنْدُولَ غَلَرَا وَيَقُولُونَ وِبَيْنَّهُ كَذَّابُ تا شعیب دروغ جن دے دروغ جن فَلَا تَصَبْ إِلَيْهِ مَزَوَرْتَا كَمَا كَانَتْ قُرَيْشُ تَفْعَلُو مَعَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم لَكَ قُرَيْشُ وَدَا كَالْكَو فَقُسُوبُ وَتَنَاسْتُو چِسُوكْ بَرَاتَ وَلِوَنِ دِي مُوَرْزَا های های توعدون وتصدون عن سبيل الله من امن تاسو بندو د الله د لارې نه تاسو ایمان وروړي وتبغونها وجعلته تاسو کوګواله واذكروا یاک اذ كنتم قليلا كرت و تاسو لګ فكثركم نذير الله پاک تاسو لرا فكثر عددكم يا فكثركم بالغنا مالدار قرطبي انظروا بوری کیف کانا سرنگیو عاقبت المفسدین انجام دا مفسدانو وین کانا طائفا کویو ڈالا منکم ستاسونا آمنو باللذی ایمان روڑی پاگی ارسل تو بیچی دا پیرا لکل شیم و طائفتنا بل ڈالا لم یؤمنو چی ایمانی نی روڑی پس برو صبرو کی حتی حکم اللہ و بیننا تردیتی اللہ پیسلو کی زمانگ استاسو منس کی وہو خیر حاکمین او اللہ چھ دے نو بہتر پیسلہ کون کے دے اللہ بہتر پیسلہ کون کے دے زمانگ استاس امینس کی با اللہ بہتر پیسلہ کون قال الملو اللذین اوے المشرعانو آئی کسانو استکبرو چیزان الوے گنو من قوم ہی دا قوم دا شعب علیہ السلام لنخرجنک یا شعبو خام خواب دیو باسو اے شعبا اے شعبا تاب منگو باسو دا زمکینا دا کلینا من قریتینا واللزین آمنو ما کم کسان جی تاثر دیئے بم باسو اول تعودنا فی ملتنا یا بتاسو کی گئے زمونگ پا دین کے العود بمانا سیرورا عود پا مانا دا سیرورت سره دے قرطبی وی کبیر وی امام زجاج وی چه عود مانا دا که دو سره دے کی گئے بتاسو زمونگ پا دین که اولت او دننا فی ملتنا دا اصل کی یو اعتراض دفع دا علکا عود خوئی واپسی تا نمانا دادا چی تاسو با واپس را دے زمونگ دین تا نو شعیب خود دی پا دین کی نو شعیب علیہ السلام خود دی پا دین کی نو نو دا عود سمانا شده عود مائل چی عود مانا سی روگت یا با زمونگ دین تا روڑے رازے خوا یا ابن دغا روح المانی وی وی مطلب بل لی مطلب دا دی چې ولت او دننا فی ملتنا دا حمل دی علی تغلیب په تغلیب باندې ګور خطاب دی قوم ته نو شعیب علی السلام یواز قوم ډیرو کنا شعیب علی السلام سو یواز او قوم سو ډیرو نو قوم له تغلیب ور کړی قوم خود ای دین کې قوم خو یې سره وکړه وی تاسو براولی زمون دین تبیعا قالا ولو کننا کاریهین اویل شعب علیہ السلام اگر چی منگ بدگنو قذب ترین آئی قنن منگ با او تڑو علاللہ قذبن پا اللہ دروغو ان عدنا کشو منگ پی ملت کم استاسو پا دین کے بعد اذنت جان اللہ منا پستنا چی اللہ منگ بسکری استاسو دیننا وما يكون لنا جائز ندی مونگ دا پارا ناو دا فیا چوا پس مونگ دی دین باطل تا الا ان شاء الله مگر کو غوری اللہ ربنا چی رب زمونگ دے وسع ربنا کل شین علما پرا خد رب زمونگ ارشی تا دا جیتا دا علمنا علی اللہ توکلنا خاص پا اللہ باندی مونگ زان سپارو ربنا افتح بیننا اے اللہ جدائی راولی پمین زمن کی و بین قومنا پمین دا قوم زمن کی بالحق فحق سرا و انت خیر الفاتحین او تی بہتر جدائی آوستن کے دا خیروا چی صالح علیہ السلام دا قوم نکل خپش نو دا خیرے ور تکڑو فاز امامان صاحبان چاغی نه پویږي په قران نو قوم تاغی داسې شي ګویان په وخت د دعا کې وای ربنا افتح بیننا اے په مسلماناستي قوم ته خیره کړ تاسو کتلې چته تا بعد امامان دعا ختمه کړه نو دا ولی په قران نه پوی په عربی په مطلب په معنا نه پوی نا خو یې راشه بس څه سبق وای اخر کې په مخ لاس ساته نو وای ربنا افتح بیننا و بین قومنا اے لازم او د قوم مس کی جدائی راولی لازم او د قوم مس کی جدائی راولی بالحق فحق سر راولی وانت خیر الفاتحین او ته بهتر جدائی راوستن کی مالک په مسله خیره کې نو بل عربي مقتدیانو سره جګړه کړي کړه په غاړه روان ته تاول خیره کول ما ځان پوي کا او زمنګا دار سي توسودي او سرټیفیکټ او خدا دې مسله زمنګا د صدقه نشته چې څوک تور مخ کې شي اهل له کنه ده خلک بس منګ وای چې موږ نه سنا غواړي نو چې څوک مينو دې درېږي چې موږ نه سنا غواړو آیا زه کې راته وې امام راو ما څنګه امام راو لم طالب ک مولا و طالب څه مطلب و مولا نو مې چې مولای خو به نه خرڅ غواړي او چې طالبي نه بدلار کوي مری غواړي گزار نه نه وې زمونږ امام ته ضرورت نشته دا سراواله سي سر شپک شد روپے بس غواری خوچی سو کوئی نا چی لانکو پا جماعت کے امام نشتا کنی دمونگ ضرورت نشتا خو بس صرف دا غدا پارس ما وینا للہ وینا دا دا غشان امام ساتی نو اگا بواتا خود دا غشان خیره بواتا کئی پونس چی دا سا امام ساتی رو خود بواتا خیره پا موسلا کئی دا دلتا مخی او استاد و منطقی بانده مشور یہ مرکزی جماعت کی مسجد میاگان نو آغا آغا وقت شپک شد روپے تنخواه خود تی شوقیون اکثر بے لسطر و دی تنخواه کرا تی او دلورلم ما تیوی چی آلغر دا تخبر محولی وی سادر خو می خرس کمی دا ولی وی دا چه خرچه نرسیده ناغه یو ذل او دست زرزرو که منزه تا دینگه یو ماماو حیات گل نومی والله دی جنتون ور که دیر خسده و او زمان دی سبق ویلو سره دیر امینه و او دا مدرسه و دا دغا پریکلی کس مشران و حاجی تاج الدین صاحب او دغا یاد گل ماما رشد گل لی مرحوم دا عمر خان نورم ډیر دی اس مان ذهن کې پرانو مونږ نشته خو الله دې ټول مغفرت نصیب کړي دا باغی دا مهنتونه ناغه ته وې دا دست څنګه و دیو ته دا سره وګرځې وی د شپږو شو درو په د موز دغه او د تی خانه نخره مکو ته کې را شپه به شو د روپو د مو او دسم په ما باې چې دی نو پهغ دغه زیاته کوي که نو تاته چې په مسله داسې کس ک چې تا نه سر نه غواړي خو خود بره ته په مسله ناستې پی بنی خیرې به کوي ته به پی بنی ته به دا جوړ استاد دمه چې هغه غری په خپله نه پوهږي هغه به له چې ته سیر جادوور وړي هغه به له د مسله د پاسه به د سم را سم نو د د د وظیپې د استاد خو دغه دغه دی بعضې کسان جممات کې طالب سر نه طالب وای چې زی دی خو پابندي نه کوي د جمعې نه لکه د وظیپې د امام خو به دغه امامت نو ته ورکه د دی به د بچو د خولی نه اوسا اوباسه او صحیح امام اوسا ته چې هغه تاله تنخوا ورکوه چې په مسله د ته ناست نو چې ته په وظیپه امام ساتې د دنیا بخیل کنجوس سړی نو چې ستا د بچو شته او ستا د میراث د امام نشته نه خو طالب سړی خو دغه دی کله به د هغه سبق وي ستا جمعې ته به نیسم کله به غریب چته خپل چوټي به وي چته چکر ضرورت له به تلي ستا امامت ته به نیسم دی وایي نه زما کوڅه کې چې وظیفه ټولوي نو بیا به لکه د مزدور زما په جومات کې امامتي هم کوي نه ته ځان پوه که ته چې سونه تنخواه سونه ستا قربانی هغه نه به تا ته سړی میلاوي ته چې وای چې زما وظیفه دی ټولوي او ما ته د امامت کوي یا به دغه امامت وي چې هغه غریب په جومات کې خو امامت به درته وکړي او که د هغه سبق وي سبق ته ناست وي نو هغه خو ستا امامتی له نه دی راغلی خو سبق له راغلی دی نو ستا امامت به پاتې او که ستا هغه لړ خپل ضرورت پسې نو ستا امامت به بیا پاتې که تا تنخواه وتړله نو هغه ذمهداري جوړه شوه هغه به خپل کار مخکې رستو کوي او ستا هغه مونځ له به راځي ځکه چې تا قرباني وکړه اوس به هغه هم قرباني کوي قرباني پړق به د دواړو لاسو خېږي د یو لاسه به نه کېږي نو دی به وایي جی جومات کې دی او جمع نه کوي جومات کې دی خو جومات کې هغه ستا جمع له نه دی هغه سبق له راغلی دی ته ځان په پته پوه که ته چې کوم دی نو خپلې خشماشۍ سنبالی یو ګلالۍ امام بم په جومات کې دی نو هغه به تا له بیا 24 ګنټې ستاسي د جومات د اقبال به کوي نو دی به ټوله نزله د حکیمان یو قاعده ښیي وایي نزله په اندامې ضعیفه راځي نو دی به ټوله نزله بیا په طالب باندې غورځوي بی خونده کسه دا د دې قوم بې قدري ده د جومات سره جومات کې خدا سے کسو ساته چې تماشی ہے کیږي په مصلا دا سے کسو دروا چې تماشی ہے کیږي چې علم ته ګوري چې پوخي چې تقوا ته ګوري چې پخی چې قرت ته ګوري چې مزیداری چې خبرې کوي چې سړی توبي نو اباده لخین دی نر ګوري او دغه له خط خجل کار ګوري چې ډیره تنخوا دی والی ترکان خو ګوري او امام وظیفه والا ګوري سب خدای سره سترګې لګې او بیا نشه دې لا جدا را په گاډو کې ناراضي تا یو کس نه دې نه دې خطاب یو کس سره دې خو زمونږ دې سره واسطه را او د دې د عمومي دغه تقه حال لکه عمومي دغه حال ها نو ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه وي آكسان شكافران دي ده قوم ددنا لين اتباتم شعيبا كجر تاسو تابداري وكلا ده شعيب انكم اذا لخاسرون نتاسو بيه پدغ وقت كي تاوانيان فاخدتم الرجفة نولي والدي لرا چغي پاس به وګرد دل دی فی داریم په کور خپل کې جاسمین پړ مخه الذین کذبوا شعیبا آکسان چې دی نسبت کړو د دروغ شعیب علیہ السلام ته کأن لم یقیمو فیها گویا کی دی درنگ نه دی تیر کړی په دې کې داسې به دی یخ او ساړه به پراتو چې تا به نوې چې دی په دی کې وخت تیر کړی دی دا که علم یقیمو فیها تا معنا کړی ده ابن قطیبه په غریب القرآن کې الذين كذبوا شعيبا هغه کسان چې نسبت ته درو کړو شعيب عليه السلام ته كانوا هم الخاسرين او دې تاوانيان فتولى عنهم خاسرين د تاواني په معنا مرادي او خاسر د هالك په معنا باندې مرادي كانوا هم الخاسرين كانوا هم الهالكين وتولى عنهم نو وړ د حضرت شعیب علیہ السلام د دینه وقاله وی یا قوم قوم لقد ابلغتكم یقینا ما ورثو تاسو ته رسالات ربي پیغامات طرف زما ونصحت لكم او ما خیر خایو لټول تاسو لپاره فكيف آسا سرنګ بز خپش مالا قوم کافرین فقوم کافر باندې الله والله سوکو ها دیما چه دا تفریغو پا کمانس کی کرده دا کان با سبقونا باوال سیده ها آو بس با سبقونا باوال ان شاء الله نیمه ګنټه کې ورا ټول شي نو بس یو طرف ته بشو دعا به کو دا اف ام والا بشری کیا فاطمه بای کرا یا رحم الرحیمین یا رحم الرحیمین یا رحم الرحیمین یا رحم الرحیمین یا الله سین گناهونه معاف کی زمونږ د مور پلار گناهونه معاف کی زمونږ د رشتہ دارانو یاران دوستانو متعلقینو گناهونه معاف کی یا الله انده کې موږ د ګناه نو ساتي د نفس او د شیطان د شرارت نه موږ کو ساتي یا الله ته زمونږ ټول ناراضی شي یا الله ته مخفل حفاظت کوي کم جن چې تیر شي داغه غلطه کو طهره ته معاف کی کم جن چې باقی دی غره له محبوس کی مونږ ډیر کمزوري یو الله په مونږ رحم او کرم وکړي دا طالبان رونه ټول کامیاب کامران کی او علم نافع د ټولو نصیب کی او دا کم خلق چې دی خدمت کوي نارینه زنانه دای جوړه د خیر نه ډکې د مدرسې دا تعمیر دی دغه د اخلاص دعا وغواړي یا الله جل شانہ دا خپل رحم او کرم باندې تکمیل تور سی او دا زموږ د ټولو د پاره د سر یو سورې دی نن ستاسو د پاره سبا ستاسو د بدر ور د پاره بلکې سچ جام دی علمی ضرورت تا پدې دی پد کېدن دا ستاسو د سر سورې د شپې مراته شي دروازه مراته سنگ چه تا ننوینه چه ده ده که را طالب نه تا پوس نشته ده کسا دای چه دل تا دیرش آل تا ناغد آغا ده سولت تا پاری آغا ده تکلیب تا پارنی چه تکلیب تا آغا تا ورس ندای آواز دل تا پوس نده لکه دا د کال دول اس میاشته چه کم طالبان دل تا دیره دهی نه تا پوسو که دا ده طالب زیده ده طالبو دا راحت او د سہولت د پاره پدې کې موږ په خپل باندې هغه مدرسه کې موږ 25 سال تیر کړو خو زه د مکمل بټن نه پیژنم چې دا بټن د څه دی دا جنریټر د زره دی په لګولو نه پیژنم چې دا څنګه لګی لک ما ته په کوڅه چې نه دی معلوم چې څنګه خو د طالب او د ماشوم د پاره مې خپل کوشش کړې د هر شی مرا رسوله او دوی ته ووایم تاسې په خپله به ځان ته لګوي او په خپله ځان ته استعمالوي او دا ستاسو کور دی کور کې چې څنګه بې تپوسه شړی او زه په دې ډېر خفه کېږم چې طالب ته سړی دې خبره وکړي یا دې ماشوم سبق له راغلي او غټ ته هغه ته خبره وکړي زمونږ مدرسه کې به دا خبره نه وي بس اسلام استاد کوي نور دې چا تس سرکار نشتا بس دا د قوم پیسې دی او دی خلکو له ورکړي دی او دی به لګي به احتیاطه دا غي ورته موږ مشوره ورکو چې به احتیاطي به نه کوي خدای به نه تاسو کوي او نور نو دغه د داسې ځای د پاره خپل کم از کم د دعاګانو هم دردي چې دا یو ضروری سیز دی چې انسان د نور سره عاجزي د نور سره عاجزي نو کم سے کم د دعا د هم دردي چې دا خدا را انسان په خپل لاس کې او که د نور سره عاجز نی نور قرباني کول شي او بیا صرف په دعا اکتفا کوي نو دا ما هو کتاب کې ندی لري خو مشران ویل دي چې د دې سړي د دعا د نه قبل دو خطر ده ځکه چې د خپل وخت د غشته دی او دې چې دې نو دا دعا هو کوي چې دا کو په خپل رستو کیږي نو دا یو شبه د نفاق اون تر راځي نو انسان لا د دعا د دغه په وخت د نور وخت کې نه چې کله نور وسم وي هغه کې خپل حساب غسل پکاري نور کارونه دي دا الله پاک کوي الله پاک د کارونو کول واله دي کومنګ نه یو د دین باندې کیږي وا خدای موږ چې راګیا یو کنه دا پکې موږ خپل حصہ جوړو چې الله زموږ حصہ پکې جوړو یا الله ته راضي شي زموږ د ټولو پریشانه ختمه اخر خاتمه د ټولو په ایمان کې